Peter Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine vanuit een zonnig Rotterdam. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gasten aan tafel. Zo dadelijk 7 voor heel veel mensen een geluksgetal. Dus ik zou zeggen, dat voorspelt veel goeds en veel moois. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Michel Koenen. We beginnen met het WK Shorttrack in Rotterdam, want daar zijn vandaag de eerste medailles behaald bij de mannen en bij de vrouwen. Contact erover met verslaggever Sebastian Timmerman. Vertel Sebas, hoe ging het allemaal vandaag? Ja, nou, een medaille zojuist alweer een half uur geleden voor Xandra Velzenboer op de 500 meter. Maar wel zilver achter Kim Boutin na een beetje rommelige finale. Ze geraakte niet lekker weg, kwam even in aanraking met Kristen Santos Griswold uit de Verenigde Staten. Daarna nog een tikkie van de Italiaanse Fontana. En daardoor kon Kim Boutin, de Canadese, uiteindelijk onbedreigd naar haar eerste individuele wereldtitel rijden. Ik ga iets zachter praten, want op dit moment staat onder andere Velzenboer opnieuw op het ijs. Samen met Suzanne Schulting, met Selma Poutsma en Yara van Kerkhoff voor de halve finale in de relay, de aflossing. En die is gelukkig in één keer goed vertrokken. Medaille dus voor Velzenboer op die 500 meter. Nadat we eerder vandaag ook een medaille zagen voor Jens van het Woud, die zilver pakte op de 1500 meter. Dat wat betreft dus de individuele afstanden in dit laatste uur van deze dag in Ahoy van deze shorttrackdag. Gaan we dus kijken naar de halve finales op de aflossing. En misschien dat Suzanne Schulting haar tot nu toe niet succesvolle toernooi nog even een goed vervolg kan geven. Sebastian blijft het voor ons volgen. Dank je wel. In Duitsland komen voorlopig geen nieuwe stakingen van spoorwegpersoneel. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond die praten weer met elkaar. Ze zouden dicht bij een akkoord zijn. En al maanden staken leden van de vakbond vanwege een cao-conflict met het spoorwegbedrijf. En ook deze week reden er amper treinen, ook niet van en naar Nederland. Het is nog niet duidelijk waarover nu intussen overeenstemming is, maar het is wel goed nieuws zo vlak voor de paasvakantie, wanneer veel Duitsers erop uittrekken met de trein. Het gebeurt steeds vaker dat vliegtuigen met valse GPS-signalen worden gestoord, vooral boven het Midden-Oosten. Passagiers en vrachtvliegtuigen die kunnen daardoor ongemerkt van koers raken, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Waarschijnlijk zitten strijdkrachten en rebellengroepen achter het verstoren. Een advocatenkantoor wil met een massaclaim tegen de staat maatregelen afdwingen tegen de hoeveelheid PFAS in de bodem. Snel ingrijpen is nodig, zeggen onder meer Schipholwatch en brandweervrijwilligers. Op honderden plekken bevat de bodem te veel PFAS, zijn verzamelnaam voor duizenden niet afbreekbare chemicaliën. Hamas en Israël gaan weer snel met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren, melden anonieme Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. De gesprekken die zullen in Qatar plaatsvinden en beginnen mogelijk morgen al. Hamas en Houthi-rebellen uit Jemen die hebben vorige week gesprekken gevoerd om hun acties tegen Israël te coördineren. Dat melden meerdere bronnen. Zouden ontmoetingen zijn geweest tussen Hamas-leiders en de rebellen, en die zijn uiterst zeldzaam. Houthis die voeren al maanden beschietingen uit op schepen in onder meer de Rode Zee die een link hebben met Israël. Ze doen dat naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. En de Houthis die hebben hun aanvallen de afgelopen weken opgeschroefd, ondanks een internationale militaire missie in de Rode Zee. Die staat onder leiding van de VS. Nog meer sport dan, want Milaan-San Remo, de eerste grote wielerklassieker van het jaar, die is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. We hoorden het een half uurtje geleden al op deze zender. Ploeggenoot van titelverdediger Mathieu van der Poel was de sterkste in de sprint. En wielerverslaggever Andries Lamer heeft de wedstrijd de hele dag voor ons gevolgd. Ja, Andries, als je het een beetje kan samenvatten, wat voor editie was het? Ja, eigenlijk was het een kenmerkende Milaan-San Remo, want in het laatste kwartier van de wedstrijd, daar gebeurde het allemaal en daar waren er weer zoveel positiewisselingen. We kwamen met een groepje van 12 renners aan en eigenlijk waren de momenten dat elk van die 12 renners wel even gedacht hebben dat ze konden winnen. Een aanval van Pogacar op de Poggio, dat is dus de laatste helling waarbij alleen Mathieu van der Poel kon volgen, maar die besloot niet over te nemen. En achteraf weten we hoe dat komt, want hij deed het allemaal in dienst van zijn ploeggenoot Jasper Philipsen. Het was trouwens ook de snelste editie ooit. En Pogacar, de nummer 3, die zei, ik vond het eigenlijk een van de makkelijkste wedstrijden die ik ooit gereden heb. Dat is dan wel weer opvallend. Ja, als je dat na 288 kilometer kan zeggen, dan doe je het goed. Hebben we Mathieu van der Poel ook al gesproken? Wat zei hij verder? Ja, hij was vooral heel blij voor zijn teamgenoot Jasper Philipsen. En ook onze NOS-collega Han Kok sprak hem al eventjes vlak na de wedstrijd. Ja, eerst maar eens over de uitkomst, Mathieu. Philipsen wint hier. Wat zeg je daarvan? Ik hoop dat hij bij ons blijft. En hij Ja, het is natuurlijk super mooi en hij heeft mij in Roubaix aan winst geholpen en dat vergeet ik ook niet rap zo'n dingen. Dus hij had al gezegd dat hij heel goed was en ja, het is, toen Pogacar ging moest ik echt wel op de limiet gaan en ik had graag overgenomen, maar ik kon ook niet echt. Ik zat ook echt op mijn limiet in de afdaling en dan, ja, toen ik beneden kwam zag ik Jasper zitten en ik wist ook dat er aanvallen gingen komen langs achter. En, er zat niet heel veel meer in de tank, maar hij is wel leeg in ieder geval. Ja, teamgenoten die gunnen elkaar dus wat. Dat was Mathieu van der Poel over zijn teamgenoot, die dus won. Han Kok in gesprek met Mathieu van der Poel. En dank verslaggever Andries Lamain. Het weer nog, vanavond droog, opklaringen. Vannacht kan het dan in het noordoosten wat mistig worden. Morgen begint de dag in het oosten nog droog, maar later vanuit het westen al vrij snel een regengebied dat over het land trekt. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Er is niemand die file-nieuws zo lekker kan brengen als hij. Robert Vriese, waar staat het vast? Op twee wegen, Wieger. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En je oponthoudt dus een half uur als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, want je komt in 12 kilometer file tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder ruchtbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vanavond in kassa, een test. Namelijk die van de appelkruimelvlaai. Een van de favoriete vlaaien om op te trakteren. Maar welke appelkruimelvlaai is nu echt een tractatie? Nou, dat testen we vanavond in kassa en dat doen we in Lemberg. Je ziet het, vanavond in kassa, om 7:15 op NPO 2. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Kate Middleton, Hans Teeuwen en Femke Halsma. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel Ira Heuvelman van Free Russia NL, die op dit moment de Russische presidentsverkiezingen op de voet volgt. Raadslid Simon Keulemans gaat met zijn partij Leefbaar Rotterdam op burgemeesterstoer. Documentairemakers Janot van Beurden en Tijmen Bijen spraken 5 jaar na de tramaanslag in Utrecht met nabestaanden, slachtoffers en andere betrokkenen. Podcastmaker Martin Groenewold dook in het leven van meesterkraker AGM. Politiek verslaggever Victor Park van EW Magazine praat ons bij over de formatie, of beter, over een programmakabinet. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. U kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Zo, dat is een lekkere binnenkomer. Vergeleken worden met Harrison Ford. Oh nee, maar waarom moet je ook alles vertellen? Het gebeurt me niet alle dagen. Nee, toch? Nee, het is een mix. Het is een mix. Okay, ja, Harrison Ford en nog iets. Maar ik kom er nog Donald op. En Harmon Season. Wie zei je? Donald Duck, zei ik. Nee. Ik dacht even, is het, is Donald Harrison Trump. Ford in zijn laatste film of in zijn eerste film? Dat is wel een verschil. Oh, ja. Ja. Ja. Ja, of ergens midden, in ergens tussenin. Hoewel, hij ziet ongeveer hetzelfde uit, geloof ik. Hè? Die man die wordt niet oud. Nee. Hij is nog heel hot. Ja. Oh, dat laatste. Kijk, hij groeit, hè? Ah, nee, ja. Het wordt steeds erger. Het wordt alleen maar leuk. Hoe lang is je naar het boekenbal geweest, Fiona? Ja, ik denk dat dat het is. Hoe lang heb je gereden naar Rotterdam? Nou, een uur of drie komen het gewoon gereden. Dus ja, ben je weer onderweg. Maar... Mooie combinatie. Ja. Zanger, schrijver, ja, podcastmaker. En Indiana Jones. Ja, eigenlijk journalist van beroep. Maar ja, dat valt uiteindelijk wel samen, ja. Ja. We hebben hier te maken met een creatief mens. Wend die creativiteit eens aan. Niet alleen jij, maar iedereen hier aan tafel. Wie wordt onze nieuwe premier? Wow. Ja, nou, dat is best een hele lastige. De naam Remkes komt al er in mij op. Maar misschien is dat heel raar. Nou ja. Als Groninger. Misschien als Groninger. Ja, nee, dat snap ik wel. Ik heb hem inderdaad in Groningen meegemaakt. En toen vond ik het altijd een bijzonder verstandig mens. En nog steeds. Ah. Dus, nou. Marcel, jij bent ook creatief. Ja, ik denk Victor Pak. Ja? Ja. Als er iemand geschikt is voor dit kabinet, is het Victor Pak. Ja, nou, dan mag je zelf uit. Ben je beschikbaar, Victor? Nee, het lijkt me eigenlijk een verschrikkelijke baan. Ik bedoel, als je kijkt hoe Rutte het heeft beleefd en zo. En de grap is dat als je het eenmaal bent, dan wordt het denk ik... Je eerste dag is leuk en daarna wordt het alleen maar minder. Nou, kun je nagaan, premier Rutte nu 14 jaar. Hoe vervelend het op dat moment wel niet moet worden. En dan zeker ook met dit clubje ondersteuners, als het ware. De vier partijen die je gaan steunen, die al... Nou, konkelend over straat zijn gegaan. En je nu dan vanuit de Tweede Kamer gaan bekritiseren. Hè? Want dat is waar we naartoe gaan. Je zou het eigenlijk je beste vriend niet... Je zou het eigenlijk je beste vriend niet gunnen, nee. Want je wordt dus straks premier. Maar ook als je ander soort bewindspersoon wordt van een ministerie... dan heb je dus vier geheide fractieleiders daar zitten. Er moet er nog iemand vinden, hè? Dus de oppositie die je eigenlijk continu onder vuur gaat nemen. Ik heb te doen met die nieuwe premier. Ira Heuvelman, al suggesties... Niet in mijn geboorteland, maar in Nederland wel. Ja. Zo iemand waarvan jij denkt, die zou echt premier van Nederland moeten worden. Ah, ik durf het een vrouw misschien, ik hoor helemaal geen vrouwennamen. Ja, heel graag. Misschien heel doet Poetin ons er wel bij op den duur. Dat zou nog kunnen. Nou, er worden wel twee vrouwen genoemd, toch? Janine Hennis wordt genoemd, Mona Keizer wordt genoemd. Ja, noem maar even. Vrouwen zijn er allemaal wel vrouwen. Ja, aan tafel bedoel ik. Best wel vrouwen bedenken. Oh ja. Nou, net kwam het voorbij. Maar columnist bij ons, Martin Sommer, noemde Louise Fresco. Ja. Maar vond ik ook best een originele keuze eigenlijk. Ik ken iemand die binnenkort minder werk heeft... omdat een bepaald programma stopt. Een vrouw die dat heel goed zou kunnen. Oh, hey. Het zou echt, land zou helemaal rep en roer. Het zou helemaal uit de hand lopen. Free drinks voor iedereen elke dag. Simon Keulemans, jullie zijn met Leefbaar bezig met een burgemeesterstoer, waarover later meer. Daarachter schuilt ook die idee dat een burgemeester door het volk zou moeten worden gekozen. We hebben het dan over een referendum. Dat is bij een premier niet zo in ons land. Hè? Maar heb jij suggesties? Ik zou het echt niet weten. Ik had altijd voor in het kader van het herstel van het vertrouwen tussen burger en politiek gewoon een goede zaak gevonden als Wilders premier had kunnen worden. Wat je ook van hem vindt, hij is gewoon met afstand de grootste geworden. Kennelijk is zijn kandidatuur intern geblokkeerd door met name Omtzigt. Dus ja, dan moet je nu op zoek naar iemand die niet een van de vier partijleiders mag zijn, die misschien niemand kent, waar niemand ooit in zijn leven een stem op heeft uitgebracht. Dus ik vind het nou niet bepaald een ideale situatie. Maar hier gaat een heel gekke redenatie achter schuil. Dat soort van, als je de grootste partij wordt in Nederland, en het is nog nooit gelukt één partij om een meerderheid te behalen in dit land, dus meer dan de helft van de kiezers achter je te krijgen, dat het dan een soort godgegeven recht is dat het torentje van jou is. Dat is de laatste 50 jaar zo geweest als je de parlementaire geschiedenis bekijkt. Maar daarvoor was dat niet altijd zo. Dus ik snap wel dat de kiezer daar gewend aan is geraakt. Maar om daar eens mee te breken is ook niet zo slecht. Hè. Het is ook waar de VVD bijvoorbeeld, waarom ze eigenlijk niet mee wilden doen met een nieuw kabinet, ook zoiets van had, ja, wij zijn nu 14 jaar lang kapot gemaakt door de oppositie. oppositie, door politieke tegenstanders. Ze vonden tijd dat er iets anders moest komen in dit land. Dus vandaar dat ze niet mee wilden doen. En datzelfde geldt natuurlijk ook dus voor die premiersvacature. Ja, het is geen godgegeven recht, maar het is natuurlijk wel een duidelijk signaal dat, ik weet niet hoe lang het geleden is, dat de grootste partij niet de premier geleverd heeft. Dat was met het kabinet Den Uyl wat er niet kwam. Kabinet Den Uyl 2. Decennia in elk geval. En het gebeurt nu voor het eerst op het moment dat een partij die niet tot de traditionele partijen gebeurt, behoort de grootste wordt. Dus ik denk, kijk, de verkiezingen stonden in het teken van het afbrokkelende vertrouwen van de burger in de politiek. We hebben dat hier natuurlijk ook gezien aan de opkomstcijfers. En als dan op dat moment een outsider de grootste wordt, of althans iemand die niet tot de traditionele partijen behoort, en die mag geen premier worden, ik vind dat gewoon een slecht signaal. Eén ding wat in ieder geval ook een heel slecht signaal is, en meer dan dat, vier baby's, die zijn in februari en maart overleden aan kinkhoest. Dat hoeft helemaal niet. Maar omdat de vaccinatiegraad zo laag is, worden dus, ja, wij kunnen daar ook last van krijgen, maar wij zullen niet dan overlijden. Maar voor baby's is het heel gevaarlijk. Als je dit zo hoort, wat denk je dan, Martin? Nou ja, ik ben vader van twee kinderen. En ik denk dat het logisch is dat je ze zo goed mogelijk beschermt en dat dus vaccinatie erbij hoort. Maar ja, ja, dat is mijn persoonlijke opvatting daarover. Ja, de Telegraaf vandaag, hoofdredactioneel commentaar, ging het toch al over die plichten. Misschien moeten we daar toch maar over gaan praten. Wat vind jij en wat denk jij, Fiede? Die plicht? Ja. Als de vaccinatiegraad gevaarlijk laag ligt. Ik ben altijd voor verplicht geweest. Je brengt anderen ook in gevaar. Ja. Ik vind het echt onverantwoordelijk als je als ouder je kind niet vaccineert. Bij ons in Den Haag is nu de mazelenvaccinatiegraad. Mazelen ook, ja. Ja, en ik heb die nog wel gehad vroeger. Zo oud ben ik. Ik heb in dat kabinet dat er niet kwam, dat heb ik ook nog meegemaakt. Dus ja. We mogen dankbaar zijn dat we in dit land de vaccinatie, of überhaupt vaccinatie hebben. Ja, ik ben echt heel erg voor verplicht. Ik weet niet of iemand dat anders ziet hier aan tafel. Ja, er zijn een hoop eigenwijze mensen. Heeft ook te maken met de individualisering van de maatschappij. Het heeft heel veel te maken volgens mij met sociale media, waar de meest idiote verhalen circuleren. Ja, het is ook nogal wat om het te verplichten natuurlijk. Het is niet voor niets vrijwillig. En ik snap dat het onwenselijke effecten kan hebben als het in toenemende mate niet gebeurt. Maar mensen dwingen om dit te laten doen met hun kinderen. Ik snap ook dat daar veel weerstand tegen kan zijn. Ja, maar ja, ik begrijp de weerstand. Kijk, of vanuit religieuze overtuiging bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik dan bijvoorbeeld heel erg moeite mee. Als er iets anders is als argument, dan ben ik nog enigszins, probeer ik dat nog enigszins te begrijpen. Maar vanwege religieuze overtuiging, dat snap ik echt niet. Het is ook absoluut mijn ding niet, hoor. Als ik kinderen had, zou ik ze ook gewoon laten vaccineren. Maar ik vind wel dat er makkelijk over verplichten wordt gesproken. En dat het echt tot grote bezwaar van mensen kan leiden, waar je ook niet heel makkelijk overheen kunt stappen. Wat vind jij eigenlijk? Ik herinner me dat D66, geloof ik, een voorstel heeft ingediend. Is dat ook aangenomen? Ik twijfel er even over. Rademakers heette die jongen zich daarvoor inzetten. Namelijk om het bij kinderopvangen wel verplicht te stellen. Dat wil zeggen dat je als ouder de info moet kunnen krijgen bij een kinderopvang. Is hier iedereen gevaccineerd, ja of nee? Ja. En dat lijkt me inderdaad een groot goed. En ik vind het van de gekken dat mensen die wetenschappelijke vooruitgang niet omarmen. En daarmee, wat jij ook zegt, andere mensen en andere kinderen in gevaar brengen. In 2024. Van de gekken. Andere woorden heb ik er niet voor. Ik geloof dat de branchevereniging van kinderopvangen, die heeft volgens mij nu ook de oproep gedaan inderdaad om dit in ieder geval mogelijk te maken. Ja. Zeg maar, dat er een stukje keuzevrijheid komt, zeg maar, zoals het nu keuzevrijheid is om je kinderen niet te vaccineren. Dat ze misschien dan ook niet welkom zijn als de kinderopvang dat niet zou willen. En dat ze, dan is het eigenlijk misschien een soort stukje marktwerking haast, maar uiteindelijk ook gewoon vrije keuze. Of jij dan je kind niet laat vaccineren, maar dan kan die bijvoorbeeld ook niet naar een opvang, omdat ze daar natuurlijk wel gewoon de collectieve groep willen beschermen. Daar is best wat voor te zeggen. Ja. Door corona is natuurlijk alles wat normaal gesproken een vaccinatie is, het hele begrip vaccinatie heel verdacht geworden. Want toen moest er voor veel mensen geëxperimenteerd worden met iets wat. Ja, maar dat is het. Het is het experimenteren. Ook met corona dacht ik eigenlijk voor het eerst, zou ik dit wel willen? Zou ik mijn kind willen laten vaccineren, terwijl ik dus notabene voor verplichting ben? Maar dat is omdat we daar te weinig van afweten. En als het gaat over kinderziektes, waar al jarenlang onderzoek naar is geweest, we zijn allemaal gevaccineerd. Er is, voor zover ik weet, verder geen bijwerkingen. Hè? Als het gaat over de belangrijke vaccinaties, dan is het toch een ander verhaal. Ja, lijkt me ook. Maar goed, dat blijkbaar is een soort van overspel dan. Een overspraak tussen die twee soorten vaccinaties. En ja, het is natuurlijk, je laat het in je lichaam toe. Het gaat vaak over de integriteit van het lichaam. Het zijn allemaal dingen die een rol spelen. En ja, misschien ook het tanende gezag van autoriteiten in dit land. Inclusief de medische autoriteit. Dus laten we hier als de dokter wordt niet meer naar geluisterd. Dus het, helemaal waar. Laten we hier nog een keer over doorpraten. Niet nu. Het is zaterdag 16 maart, week 11 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week die klonk zo. Een programmakabinet. Na 4 weken praten heeft informateur Putters zijn opdracht voltooid. En mijn advies is om als volgende stap in een volgende informatieronde... Een programmakabinet. ...de mogelijkheid te onderzoeken van een programmakabinet. Dat ziet informateur Kim Putters als meest waarschijnlijke scenario... ...op basis van een akkoord op hoofdlijnen... ...om een rechtskabinet van PVV, VVD, NSC en BBB te laten slagen. Een nieuwe samenwerkingsvorm met een beknopt regeerakkoord... ...en ministers deels van buiten. Een programmakabinet. Een andere mogelijkheid... is er volgens Putters niet. Mijn conclusie is dat het nu niet mogelijk is... om tot een regulier meerderheidskabinet... of minderheids- dan wel gedoogkabinet te komen. Een programkabinet. Kan het wel eens een pittige blessure zijn voor Divine Ranch? De doelpunt staat, de 3-0. En daar, dat is misschien nog wel vervelender voor Ajax... de aftocht van Ranch. Cash. Diaby. Oh, Sosa gaat nog in de fout. Dat kan er ook nog wel bij. Diaby. 4. Dat kan er ook nog wel bij. Na jaren praten, onderzoeken en lobbyen is er duidelijkheid over de bouw van 4 spliksplinten nieuwe onderzeeboten. Het Nederlandse dame stond te springen om de vervanger van de walrus te bouwen. Maar volgens Haagse bronnen gooit een Franse kaper op de kust roet in het eten. Ik ga er deze week nog alles aan doen om het te voorkomen. Uw politieke nachtmerrie is uitgekomen, kan ik wel stellen. Ja, dat kun je zeker stellen inderdaad. Ja. Je bent echt van de zotte als Nederland. Als je zo'n grote orde van 4 tot 6 miljard euro gewoon in Frankrijk neerzet. Terwijl je dat ook hier kunt doen. Dit is dus gewoon... u zegt eigenlijk ze zijn gek? Dat ja, ze dit echt nou, dat is de hele goede samenvatting. Het programmakabinet heeft in Nederland nooit eerder bestaan. De basis ervan is een beknopt regeerakkoord... dat niet helemaal van tevoren is dichtgetimmerd. Uiteindelijk, met hoeveel pijn het doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind... heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Volgens Wilders wilde alleen BBB hem als premier. Maar Omtzigt en Jessel dus zeggen... Het extra parlementaire kabinet, een van de kenmerken daarvan is... dat de 4 partijleiders in de Tweede Kamer plaatsnemen. In dat model was nodig dat alle 4 in de Kamer blijven. Dus dat is wat we met elkaar in overleg hebben afgesproken. Maar wat zegt dat dan over het vertrouwen? Want u spreekt binnen iets af en naar buiten toe zegt hij wat anders. En hoe staatsrechtelijk onjuist dus ook is... heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Na 4 weken praten heeft informateur Putters zijn opdracht voltooid. Kabinet. Oh, Sosa gaat nog in de fout. Dat kan er ook nog wel bij. Diaby. 4. 4-0 voor Aston Villa. Na geschutter van Borna Sosa. Dat past toch ook wel naadloos in het seizoen van die Kroatische verdediger. En in het seizoen van Ajax. Мы настоящие, живые, реальные люди. И мы против Путина. Komende dagen dan kiest Rusland een nieuwe president. Nou ja, kiezen. Нужно прийти на участок в один день. Het staat al vast. Vladimir Poetin kan straks weer door voor 6 jaar. И в одно время, 17 maart. Maar ze doen er alles aan om de indruk te wekken dat het echte verkiezingen zijn. Naast Vladimir Poetin staan er nog 3 kandidaten op het stembiljet die loyaal zijn aan het Kremlin. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Intussen zijn er wel miljoenen Russen die verandering willen. Как можно не прийти? Zoals al die mensen die pas nog massaal de laatste eer kwamen bewijzen aan oppositieleider Alexei Navalny. Очень жалко, что он ушел. Не будет легитимным президентом ни для нас с вами, ни для всего мира. Mooie muziek. Ja, mooi gemaakt weer, Wieger. Ira Heuvelman van Free Russia NL. Er wordt gezegd dat kernelectoraat en ook de loyalisten van Poetin... op de verkiezingsdag, het zijn 3 dagen, het is uitgesmeerd over 3 dagen... laten we hebben over zondag... eigenlijk gewoon het helemaal niet nodig vinden om überhaupt naar de stembus te gaan, omdat ze denken hij gaat toch winnen. Dus zelfs zijn aanhangers denken, ach, we hoeven niks te doen. Is dat iets waar jij bang voor bent? Ja, ja en nee. Het is, kijk, op dit moment is dit niet een vraag of hij gaat winnen, maar hoe hij gaat winnen eigenlijk. Want je hebt het net zelf gehoord, er komt een nieuwe speelster. Julia Navalny. Die is echt een hele grote figuur. Zij is op dit moment... ja, je weet het verhaal natuurlijk. Ja, de weduwe van Navalny. Precies, ja. En haar stem is echt heel groot. En zij zegt nadrukkelijk... Kom wel om 12 uur, 17 maart, het is morgen. En stem tegen Poetin. Wat hij wil gewoon dat er een beeld ontstaat... dat iedereen unaniem voor hem stemt. Mm-hmm. Hij gaat vervalsen, en niet hij, want hij is natuurlijk niet alleen. Er is wel een kliek van mensen die hem helpen. Hij gaat vervalsen, zeker. Maar hoe gaat hij gaat doen... Dat is dus wel een vraag. Want kijk, er gebeuren ook wel dingen die ik nog nooit heb gezien. In mijn leven, waarschijnlijk hebben jullie dat ook gezien. Gisteren kwam er video vanuit Moskou en Sint-Petersburg. Er werden werkelijk molotovcocktails gegooid binnen de stemlokalen, binnen de stembureaus. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Dat is echt een nieuwe grap. In een stembus besmeurd met inkt. Klopt ook. Meerdere keren gebeurde dat. Dus dat gebeurt ook. En wat zegt dat? Oh, dat het misschien vol is. De laatste druppel is geweest met de moord van Navalny. Want dat is natuurlijk die rijen voor die begrafenis van Navalny... hebben jullie ook op tv gezien. Dat waren echt enorme rijen van tienduizenden mensen. En zij blijven nog steeds komen. Die begraafplaats was helemaal met bloemen en met foto's... en met mooie teksten van Navalny zelf bedekt... Kenners zeggen, het Kremlin lijkt wel echt nerveus nu. Zie jij dat ook? Het lijkt mij wel. Het lijkt mij wel, want er zijn eerder protesten geweest in 2011. Klopt. Ja, klopt. Maar ja, dat was heel lang geleden inderdaad. Maar de laatste jaren niet. En kijk, zij zijn zeker bang. Zij merken dat ook wel. Dit oproep om morgen om 12 uur iedereen... aan iedereen eigenlijk in Rusland en ook in het buitenland. Wij doen het ook in Den Haag trouwens. Morgen om 12 uur verzamelen wij zich bij de Russische ambassade in Den Haag. Hier. En dit oproep, het wordt zeker gehoord. Want gisteren hebben die... hoe zou ik dat zeggen, mensen van Poetin, wel nep fake berichten verspreid. Er was zoiets naar de mensen verstuurd. Kom niet om 12 uur, maar om 5 uur. Want het wordt dus wel later gehouden. En dat is natuurlijk echt helemaal fake. Ja. Niemand geloofde dat wel, maar zij doen het alsnog. Dus dat is op een of andere manier zijn zij wel bang. Free Russia NL, jullie zijn een gemeenschap van Russen in Nederland... die geloven nog steeds in democratie, dwars door alle tegenslag. En ondanks de permanente aanwezigheid van Poetin... waar is jullie vertrouwen op gebaseerd nu? Het is moeilijk te zeggen. Ja, want het lijkt, er is geen hoop, het zo. Nee, precies. Het lijkt zo. Maar kijk, er zijn wel mensen die wel blijven geloven. Wij zien ook mensen daar binnen in Rusland die nog steeds iets doen. En ze zijn natuurlijk heel... Hoe moedig is dat? Hoe moedig is dat, inderdaad. En dan in solidariteit met die mensen willen wij ook doorgaan. Want wij wonen hier natuurlijk wel in een vrij land. Mag je hier ook stemmen? Vraag ik me af. Ja, de mensen met Russische nationaliteit mogen morgen komen stemmen. Ja. Dat mag. Dus, wij hopen wel dat heel veel mensen wel komen stemmen. En dan tegen Poetin, inderdaad. En, heb je dan nog enige aantrekkelijke keuze als kandidaat? Want een van de... Nee. Je hebt Poetin en nog een paar andere loyalisten van hem, toch? Ja, klopt. Ja, er is één kandidaat die ooit heeft gezegd dat hij tegen de oorlog is. Maar hij heeft het op zo'n veilige manier gezegd dat iedereen heeft begrepen dat hij toch één van de kliek is. Dus dat is dan. Kijk, wat Julia zegt bijvoorbeeld, wat Julia Navalny zegt: stem tegen Poetin. Doe gewoon die stembiljet ongeldig. Okay. Dus maak een paar, zeg maar, iets. Ja, in de, ja, dat is dan ook wel grappig, maar tekening helpt niet. Ach. Want zij mogen alsnog met wat tekening dan ook. En ik zie wel verschillende tekeningen. Ik zie foto's verschijnen waar mensen schrijven... Poetin is een moordenaar en dit soort dingen. Ja. Maar als er geen vinkje staat tegen Poetin, dan kunnen zij alsnog dat doen. En dan wordt die biljet alsnog geldig. Dus dat elektronische niet, stemmen kunnen makkelijker gemanipuleerd worden. Klopt. Ja. En dat is ook dat is, zeg maar, die innovatie van de laatste jaren. Want vroeger mochten mensen alleen maar fysiek komen stemmen. En dat was de enige mogelijkheid. Op dit moment hebben zij zo'n elektronische stemprocedure. En dat is echt heel makkelijk te manipuleren. Ik dat weten wij. Dat je ook telefonisch kon stemmen. Ik was me vanmiddag een beetje aan het inlezen of zo. Maar toen las ik ook ergens dat je telefonisch kon stemmen door gebeld te worden. Dat heb ik, nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, nee, je moet wel, ze hebben een soort van een DigiD in Rusland. En je mag met dit systeem wel stemmen. Maar dat is echt heel makkelijk om jouw stem te misbruiken, zeg maar. Dus, wat ik me afvroeg, jij woont sinds 2007 in Nederland. Je hebt een Nederlandse man. Je moeder is in 2021 naar Nederland gekomen. Klopt. Heb je het met je moeder over deze verkiezingen? Eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk niet. Want ik las ook dat de oorlog ook heel specifiek tussen jullie in is komen te staan. Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat was op dat moment echt een hele lastige situatie. Ook voor mij persoonlijk natuurlijk. Want mijn moeder was toen net in Nederland. En zij zat op dat moment echt bijna 2 jaar een beetje afgesloten in Rusland. Naar die propaganda tv te kijken. Dat was natuurlijk lockdown en coronatijd. En toen zij in Nederland was, begreep ik op een gegeven moment dat zij helemaal brainwashed is. Dat heb ik nooit verwacht, want zij is een slimme mens. Maar wat dat doet, die propaganda aan de mensen, dat was ook een hele grote shock voor mij persoonlijk. Nou, nu is dat wel anders, want zij woont hier natuurlijk. Zij kijkt naar de Nederlandse tv. Zij heeft 2 kleine kinderen en zij ziet in de realiteit dat de kinderen dan op een, zeg maar, normale manier hier worden opgevoed en niet op een manier wat zij dus wel vertellen op de Russische propaganda tv. Dus dat is nu anders. Maar ik snap jouw vraag ook. Ja. Voor heel veel Russen, ook hier in Nederland, het is een hele lastige persoonlijke kwestie inderdaad. Wat jij hebt mogen ervaren, wat jouw moeder heeft mogen ervaren, die pluriformiteit die ons eigen is, jouw hoop is dat ooit die ook Rusland gaat bereiken. Dat is onder Poetin niet denkbaar. Maar wie weet wat er daarachter nog gloort. Dank voor jouw bijdrage nu. Blijf gezellig hier aan tafel zitten. We luisteren met ons allen naar Michel Koenen met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Nederlands beroemdste primatoloog Frans de Waal is overleden in zijn woonplaats Atlanta in de VS. Dat bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mensapen, is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. Hij was 75 jaar. Israël en Hamas gaan snel weer met elkaar in gesprek over een voorstel voor een staakt het vuren. De gesprekken in Qatar die beginnen mogelijk morgen al. Dat melden Egyptische bronnen aan persbureau Reuters. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd dat BBB in de kabinetsformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering in Nieuwegein benadrukte ze ook dat de andere partijen zullen moeten inleveren. En na het individuele geweld op het WK shorttrack in Rotterdam heeft Sebastian Timmermans nu voor ons gekeken naar de halve finales op de aflossing. Sebastian, vooral de vrouwen, hè, met Suzanne Schulting, die nog niet zo'n lekker toernooi rijdt, die hebben een eer hoog te houden. Staan ze ook in die finale van morgen? Ja, ze hebben de finale bereikt. Schulting inderdaad. Individueel een mindere dag. Valpartij op de 1500 meter en een penalty op de 500 meter. Maar zij maakte deel uit van een goede ploeg op die aflossing. En het was uiteindelijk Sandra Velzenboer die zilver veroverde vandaag op de 500 meter. In Nederland bij die aflossing na een prima overwinning toen loodste in de halve eindstrijd voor Korea. En Nederland tweevoudig wereldkampioen, regerend Olympisch kampioen dus na die finale. En dat hebben de mannen inmiddels ook weten te bereiken. Die uitslag wordt op dit moment officieel. Nederland met Itzak de Laat, Jens van het Woud, Teun Boer en Friso Emons ook winnaar van de halve finale voor Polen. Er staan dus ook beide mannen morgen in de finale van de aflossing. Weer mooi dus voor Jens van het Woud, die ook al 2 medailles eerder op de dag won. Bedankt voor nu, Sebastian Timmerman. Ja, het gezegde luidt: Maart roert zijn staart. Hoe dat dan in de praktijk eruit ziet, weet zij. Willemijn Hubert. Dag Willemijn. Hallo Wieger. Ik zat te luisteren naar je. Ik denk, we gaan heen. Maarten zette volgens mij op half maart voor mij. Ja. En, ja, ja, maar de vraag is... Want ik kan je wel meenemen naar Rotterdam. Graag. In gedachten dan. Want daar schijnt de zon. Mm-hmm. Maar ik weet helemaal niet hoe het elders in het land is. Ik weet ook niet wat het morgen gaat zijn komende week. Heel veel vragen hier aan tafel. Nou, daar heb ik wel antwoord voor. Het is een beetje wisselend in Nederland. Het is wel overal droog. Maar vooral in het midden van Nederland hebben we ook wel te maken met wat dikkere bewolking. En in het noordoosten schijnt, net als in Rotterdam, ook echt nog wel de zon. Daar gaat wel verandering in komen. Want als we naar satellietbeeld zouden kijken, dan zien we boven Engeland al een dikke pakket bewolking liggen. En dat begint langzamerhand dichterbij te komen. Vannacht heeft vooral het noordoosten van Nederland nog te maken met brede opklaringen. En daar daalt de temperatuur ook tot dicht bij het vriespunt. En kan er misschien ook wat mist ontstaan. Er is niet al te veel wind ook daar in het noordoosten. En in het zuidwesten dus dikkere bewolking en temperaturen rond een graad of 6. Ja, en ook morgen kent de dag grote verschillen. In Zeeland zal het een heel groot gedeelte van de dag regenen. Veel bewolking dus, geen zonneschijn. Terwijl in Groningen bijvoorbeeld de dag begint met nog een beetje zonneschijn. En ik denk dat het daar tot laat in de middag ook droog blijft. Want dan pas bereikt dat regengebied het noordoosten van Nederland. Het is morgen zo'n 10 tot 13 graden. En in het binnenland staat niet al te veel wind. Aan zee net wat meer wind. En windkracht 5 uit zuidoostelijke richting. Ja, en dan dus die nieuwe week in. Daar gaan we geregeld de zon wel zien. Waarbij op de maandag tot en met de woensdag af en toe een klein beetje regen gaat vallen. Maar vrijwel het grootste gedeelte van die dagen gaat droog verlopen. Met temperaturen rond de graad of 15. Dus echt wel aan de zachte kant. Ja, en vanaf vrijdag lijkt er dan toch wel weer een ommekeer te komen met meer wind en regen. Maar dat is pas dus de vrijdag. Ja, kunnen we gaan afstrepen, gaan doorstrepen? Dat is de grote vraag. Zojuist 2 files gemeld door hem. Hoe is het nu, Robert? Nou, een beetje van hetzelfde laken een pak. Wel de files in de regio Rotterdam. Want daar wordt onder andere aan de A4 gewerkt. Vanuit Rotterdam naar Den Haag is de weg dit weekend dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Dat maakt dat al het verkeer over de A16 moet. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein 13 kilometer met een half uur vertraging. Op de A15 Europoort Gorkum. Bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Vertraging daar. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Warm, hè? Heel warm, ja. Ja. Verbrande banden. Dat is wat thee met een mens doet. Wat Fidan doet in ieder geval. Wat hebben we mooie gasten, 7 gasten in getal. Ik ga er 2 uitlichten nu. Want ik ga jullie een reuze compliment geven. Dat doe ik aan Jeannot van Beurden en Tijmen Bijes. Jullie zijn makers van De Tramaanslag. Dat is een docu die komende maandag te zien is. Klopt. KRO NCRV, geloof ik. En ja. Zeg ook direct even hoe laat en waar, op welk net? 22:30 op NPO 2. Nou, iedereen moet die docu gaan zien. Dat hebben jullie voortreffelijk gedaan. En wat ik wel het mooist vond, zo dadelijk gaan we daar uitgebreid over spreken. Ik wil er direct bij zeggen, ik heb daar heel dichtbij gewoond. 11 jaar lang, 24 Oktoberplein, daar waar dat drama zich afspeelde. Daar ben ik wel 250 keer in en uitgestapt. Dus ja, je hoort dat zo vaak, dat zinnetje. Nu komt het heel dichtbij. Nou, dat was voor mij zo'n moment, 5 jaar geleden nu. Wat ik zo mooi vond, is dat die vreselijke man, de agressor, jullie laten hem buiten beeld en hij bestaat eigenlijk niet. En dat vind ik heel knap en heel mooi gedaan. Ja, dat was ook wel echt een bewuste keuze van ons. Als je zo'n documentaire gaat maken, vraag je je natuurlijk af van welke invalshoek ga je pakken. En uiteindelijk hebben wij besloten om echt te focussen op die betrokkenen, op die nabestaanden, op de slachtoffers. Omdat zij iets verschrikkelijks hebben meegemaakt. En omdat zij het eigenlijk verdienen om een soort eerbetoon te krijgen aan wat daar is gebeurd. En als zij de naam van de dader eigenlijk niet eens kunnen noemen, en als zij nog altijd met zoveel pijn naar die gebeurtenis terugkijken, dan leek het ons de beste manier om hem überhaupt eigenlijk niet te noemen in de documentaire, behalve wel te noemen dat hij levenslang vastzit. Ja. Zodat je niet met die vraag blijft zitten. Dit is echt een man die is verwezen en die moet verwezen naar de puinhopen van het verleden. Jullie dragen daar op een hele goede manier aan bij. Tijmen Bijes, heb jij nog herinneringen aan die dag? Ik zat nog op de middelbare school. We zaten allebei op de middelbare school. Ja. Zo jong zijn we nog. In Den Haag. Dus nog niet in Utrecht. En ik weet wel dat ik het nieuws binnenkreeg op mijn telefoon. En dat ik met mijn klasgenoten wel mee bezig was. Het nieuws in de gaten te houden. En volgens mij, als ik me het goed herinner, ging de school van ons ook heel even op slot. Ja. Om toch even voor de zekerheid iedereen binnen te houden. Daarna snel weer open. Maar ik was er dus wel mee bezig die dag. Ja. Ik kan me herinneren dat het lang paar uur echt niet duidelijk was wat daar nou precies was gebeurd. Klopt, vergis ja. ik, maar ja, hè? Nee, het was aan het begin ook niet duidelijk of er één dader was of er meerdere daders waren. En dat was eigenlijk ook waardoor dus die dreiging zo groot leek. Het was ook de eerste keer in Nederland dat dreigingsniveau 5 eigenlijk werd afgegeven. Het hoogste niveau wat er mogelijk is. En of de terroristische aanslag was. Of meerdere terroristen eventueel. Exact. Centraal Station ook volgens mij afgegrendeld. Heel Utrecht, de provincie in ieder geval, werd echt op slot gezet. Tot aan Amersfoort. Klopjacht op de dader ook. Precies. Ja. Die is uiteindelijk iets verder opgevonden in de auto. Op dat moment hoorde je ook allemaal verschillende verhalen van verslaggevers. Die zeiden, ik heb meerdere schoten gehoord. Ja. Verschillende plekken, mensen die verschillende verhalen vertelden. Eén grote chaos. Ja, en jullie hebben die één grote chaos teruggebracht tot de meest droevige menselijke proporties. En daar zo dadelijk heel veel aandacht voor. Nu aandacht voor BBB-leider Caroline van der Plas. Dat is een kleine stap, tenminste aan deze tafel. Ze sprak in Nieuwegein, ja, dat klopt. Dus het is niet heel ver van Utrecht af. Dus kijk, maar een kleine stap aan deze tafel. Kan je met de tram heen? Aan deze tafel gaan we altijd... De tram. De tram, ja. Bespreken we een mooie podcast, bespreken we mooie documentaires, bespreken we het laatste nieuws. En als je het hebt over het laatste nieuws, gaat het natuurlijk ook over politiek Den Haag. En gaat het dus ook over haar, een van de hoofdrolspelers. En zij zegt dit vandaag. Nou, ik hoop dat er voor de zomer een nieuw kabinet is. Ja, wie hoopt dat niet? Victor Park. Hopen kan altijd, hè? Hoop doet leven. Ze heeft er ook vertrouwen in, zegt ze. Ja, en wij zijn constructief. Ja, nou, dat is ook hoe BBB zich wil opstellen. Het is wel goed om te benoemen wat toch vrij opvallend is. Hè, dat BBB eigenlijk heeft vandaag zijn partijcongres. Maar dat is grotendeels afgesloten voor de pers. Daar kan je niet naartoe. Wel naar haar speech die ze net hield. Waarin ze inderdaad zegt dat BBB veel zou kunnen halen. Maar ook wat moet inleveren. Nou ja, dat hoort nou eenmaal bij zoiets. Dat is natuurlijk wel... spannend met zo'n programmakabinet, wat je precies gaat inleveren. Want je spreekt elkaar op hoofdlijnen. Je gaat afspraken maken over hoe je samenwerkt. Hè, hoe je met moties omgaat en dergelijke. Maar die hoofdlijnen, ja, dan hoef je in principe niet op detailniveau te inventariseren wat je gaat inleveren. En wat je gaat binnenbrengen als het ware. Van wat je gaat verwezenlijken van je eigen standpunten. Maar die wens natuurlijk van voor de zomer. Ja, dat wordt eigenlijk een beetje het spannende nu. De druk gaat natuurlijk oplopen. Want er ligt... Kijk, Putters heeft in zijn rapport gewoon een heel duidelijke marsroute nu uitgestippeld. Hoe we gaan komen naar wat hij dus dat programmakabinet noemt. Maar dan is het natuurlijk wel maar de vraag of dat ook gaat lukken. We hebben gezien deze formatie... hoe moeilijk het al is. Het is al een keer eigenlijk stuk gelopen. Dan moet het nu maar weer in één keer goed gaan. Wil je denk ik de zomer gaan halen. Ze missen ook nog, ik geloof, minimaal een week aan meireces bijvoorbeeld. Nou, dat maakt het allemaal ingewikkeld. Nu zitten we ook weer een weekje te wachten tot aanstaande woensdag. Dan is het Kamerdebat over het rapport van Putters. Dan komt er... een nieuwe informateur, kan ook wel de oude informateur zijn, Kim Putters zelf. En dan gaan we weer praten. Putters schreef ook alweer op dat allerlei belangengroeperingen... van de jongeren tot de mede-overheden... tot bekende organisaties als VNO-NCW van de ondernemers... langs moeten komen om toch weer het bekende wenslijstje in te leveren... van welke uitdagingen staat Nederland nou voor, wat moet er... Ja, dat snap ik nooit zo goed, want die wensen zijn toch al lang bekend. We hebben die mensen toch, ik weet niet hoe vaak, ook in de media... in de krant overal kunnen lezen wat ze vinden, wat ze willen, et cetera. Ja, eens. Maar het ding is natuurlijk wel dat formeren is faseren, zeggen ze dan. En dat is heel irritant Haags gezegde. Maar het zorgt wel voor wat lucht en ook duidelijkheid. En vergeet niet, Putters zelf begon zijn proces ook een week lang door met experts te spreken. En daar werd heel veel op afgegeven door tal van andere mensen die daar dan een mening over hebben. Maar uiteindelijk zijn het, tenminste zo zei hij zelf bij zijn persconferentie, bedankt hij hen toch wel specifiek. Ja. Omdat ze eigenlijk die experts hem hadden verrijkt met de ideeën die hij nodig had om dit konijn uit de hoge hoek. Maar dus ook met het idee en met de term programmakabinet? Ja, en dat zelf ben ik er toen dat woord viel eigenlijk ingedoken. Je kan, dat vind ik dus echt geweldig, je kan alle handelingen van de Tweede Kamer tot 1855 digitaal doorzoeken. Dat doe jij. Ja, dat doe ik. Ja, niet meer bezig. Dat vind ik dan best leuk om op donderdagavond laat te doen. En dan kom je dus terug dat woord programmakabinet... het is al een paar keer eerder gebruikt, een kleine 20 keer... in de Tweede Kamer. En dan is er dus één, ik ga één ding terechtwijzen. In het weekoverzicht kwam even voorbij dat we nog nooit een programmakabinet hebben gehad. Dat is formeel niet juist. We hebben het gehad voor de duur van liefst 2 dagen. Het kabinet Colijn 5 van 25 juli tot 27 juli 1939 noemde zichzelf, want Colijn was daar kortstondig premier van, een programmakabinet. En hoe kwam dat tot stand? Eigenlijk vergelijkbaar met wat Putters ook uitstippelt. Namelijk een formateur uiteindelijk, die dus ook premier wordt. Die schrijft een programma en zoekt mensen bijeen, bewindspersonen, die zich daarbij aan willen sluiten. Maar dat bleef 2 dagen zitten, zei je? Ja. Toen dachten ze, nou, dat gaan we nog eens proberen. Nou ja, dat is goed bevallen. Ja, want het grote verschil met nu is dat Colijn die had gewoon niet de meerderheid van de Tweede Kamer achter zich. Die zocht een paar ministers, een paar liberalen en een paar van de ARP, meen ik. Dat was een minderheidskabinet. Dat was dus ook een minderheidskabinet. Of tenminste, hij had gewoon niet de steun van de meerderheid van de partij achter zich. Nou, nu is dat natuurlijk wel echt heel anders. Met PVV, VVD, NSC en BBB. Heb je, als zij gewoon op hoofdlijnen je steunen, heb je gewoon een meerderheid van de Kamer achter je. En kan je dus aan de slag met een programma. Maar waarin verschilt dit dan gewoon van een meerderheidskabinet? Dat zit hem dus echt in die afspraken. Het moet een stuk losser. Ja, maar ja, toch, hè. Daar staat de voorzitter van de fractie van NSC. Ja. Wij weten wie dat is. Ja. De heer Omtzigt. Die staat positief tegenover afspraken op hoofdlijnen. Waar komt hij? Maar wens gedetailleerde afspraken over wat hij belangrijk vindt. Ja, hij bedoelde financiën. Ja, tuurlijk. Maar ja, dat vindt iedereen dat belangrijk. Dat zei hij ook. Dat is verkeerd Omtzigt opgeschreven. Omtzigt zei dat hij eigenlijk zei Omtzigt. Want kijk, dit is dus toch weer politiek. Je wordt zodra het kan een oor aan genaaid. En dat gebeurt Omtzigt nu ook. Want de andere 3 zijn het met hem eens. Maar die hebben dat niet laten opschrijven. Of dat zinnetje laten weghalen. En Omtzigt heeft dat niet opgemerkt bij Putters. Dus nu blijft het zinnetje staan en wordt het aan hem toegeschreven. Nee, maar als je gedetailleerde afspraken maakt over wat je belangrijk vindt. Of Omtzigt dat maar doet. Er zijn nogal wat dingen belangrijk. Nee, ze eens. Dus dan kom je toch uiteindelijk wel weer op iets van een regeerakkoord. En wat is dan nog het verschil? Meerderheidskabinet, gewoon meerderheidskabinet plus regeerakkoord in plaats van, of vergeleken met dit en een programmakabinet. Nou, toch het feit bijvoorbeeld als je kijkt naar die personen, hè, en dat die in de Kamer zitten. Putters heel sterk. Die 4 partijleiders gaan niet het kabinet in. Terwijl als je dat vergelijkt met de afgelopen jaren, gebeurde dat meestal wel. Daarnaast dus die mix van 50% met politieke binding, 50% van de bewindspersonen zonder politieke binding. Dat is gewoon wezenlijk anders. En ik snap heel goed het cynisme, dat zag ik ook deze ochtend in de weekendkranten, is heel hoog. Want hoeveel verschilt het nou? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want ze gaan natuurlijk nog onderhandelen. Het kan ook nog heel makkelijk stuk lopen. Hè. Er staat een gigantische uitdaging van 18 miljard euro aan bezuinigen voor het komend kabinet op ze te wachten. Dat is nogal wat. En dan moet je eigenlijk maar een beetje op hoofdlijnen de zaken verdelen en het dan overleveren aan de persoon die jij bespeurt dat her en der cynisme, maar laten we even proefondervindelijk vaststellen. Martin Groenewold, hoe komt het op jou over? Goedemorgen, zeg. Goedemorgen. Nou ja, kijk, als een. Nou, dat is wel duidelijk. Ja, nou, zo ongeveer. Ja, nee, ik vind het zo. Het is zo'n ingewikkeld. Kijk, wij volgen, denk ik, allemaal het nieuws op de voet. Maar ik denk dat dit voor de gemiddelde Nederlander echt niet te volgen is, bijna. Dit hele ingewikkelde spel. Het is ingewikkeld. Ira nou, wat volgen is, denk ik, dat wat je ziet, is dat mensen zien dat daar 4 partijen zijn die nog steeds relationele problemen hebben. Ja. En daar uiteindelijk zal het staan, valt het of staat het op vertrouwen, toch? En dat vertrouwen zie ik ook niet. Dat is heel boos. Maar wat ik zelf probeer uit te leggen waarom, nou, ik weet niet of ik per se zelf optimistisch ben, want politiek is onvoorspelbaar, je weet dat nooit echt. Maar mensen vergeten, 22 jaar geleden werd Fortuyn gekozen, spraken we van de revolte van de kiezer. Maar de eindstand van zaken was dat er 10 partijen. Ik hoor een mug of een bronvlieg, ja, wat is dit? Iets, maar ik weet niet waar het vandaan. Hup, slaan weg. Hup, Victor, hup. In ieder geval, ja, kijk eens aan. In 22 jaar geleden had je 10 partijen in de Kamer en was de grootste partij de klassieke bestuurspartij van het CDA. En had je dus die rechtspopulist Fortuyn. Nou, die had iets meer dan 20 zetels, zeg maar. En het grote verschil met nu is dat een rechtspopulistische partij is de grootste geworden. Het klassieke midden is gedecimeerd. En we hebben 15 fracties in de Tweede Kamer. Dat is een heel ander politiek speelveld. De kiezer, die het moeilijk vindt het misschien nu te begrijpen, deze stap, is ontzettend verdeeld en volatiel. Stapt van de ene verkiezing over van de ene partij op de andere. Dus je moet in Den Haag misschien ook een keer toe naar een ander type samenwerking, omdat het gewoon niet meer werkt zoals we het deden. En dat is uiteindelijk gewoon het gevolg van hoe het volgens mij is wat Kim Putters ook probeert, zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Ja. Dan krijg je een mate van verdunning, zal ik zeggen. Dan gaan de scherpe kantjes er een beetje vanaf. Daarom worden ook die lobbyclubs, al die andere belanghebbenden erbij gehaald. Het is eigenlijk zijn poging om de polder te redden. Het is echt een. Ik vind dat. Dat vind ik een goede keuze, want iets anders is er niet. Nou ja, dat is wat ik probeer te schetsen met die volatiliteit en versplintering in de Tweede Kamer. Het is veel moeilijker om nog dat klassieke meerderheidskabinet te smeden. We zagen de afgelopen keren twee kabinetten al dat je vier partijen steeds nodig had. Oh. Nou, die werden vervolgens uiteindelijk meedogenloos afgestraft door de kiezer. Is allemaal het goed recht, maar dat zorgt wel voor dat besturen wat ingewikkelder wordt. En nou ja, hoe pas je daar een mouw aan? Nou, dat is dus volgens Putters. Ik vraag me af wie straks in het kabinet zou willen zitten. Ja, het wordt een soort van brede dorpsraad. Dat idee heb ik steeds. In het dorpje heb je heel veel verschillende mensen, maar als je iedereen een stem geeft en dan de ene keer gaat het die kant op, de andere keer gaat het die kant op. Wat jij ook zegt, dat wordt dan echt een heel ander model. Ja, maar je hebt daar wel vertrouwen in, Marcel, als ik je zo beluister. Nou, dat weet ik niet. Want ik weet dat het voor politici is dat heel erg moeilijk om op een andere manier te gaan reageren. Dat zie je natuurlijk al aan de direct belanghebbenden. Die blijven politieke spelletjes spelen. Blijven andere mensen een oor aan naaien, et cetera. Maar het zou wel mooi zijn als door deze acties er dat besef wat jij zo mooi vertelt net, Victor, dat ook bij politici doordringt. Ja. Dat er ook winst is te halen in de gemeenschappelijkheid. En dat het niet alleen maar gaat om alleen maar je electoraat te bedienen, maar ook gewoon, we hebben een land met heel veel problemen die volgens mij niet eens zo heel erg moeilijk op te lossen zijn. Ira Heuvelman. We gaan met elkaar praten. Rusland, ja, Rusland kent een schijndemocratie, zo noem ik het dan maar even. Ja, dat klopt. En wij hebben ook te maken met een democratie die zichzelf op dit moment opnieuw aan het uitvinden is. Een democratie in transitie, zoals je wilt. Wat vind je van dit hele experiment, zoals opgetuigd, zoals uiteengezet door Victor? Ja, wat vind ik? Ja, ik vind het geweldig. Want elk experiment is beter dan stagnatie. Ja. En wat wij dus, hoe jij dat zei, wat wij nu in Rusland hebben, is gewoon een situatie die niemand wil hebben. Ja. Nee. En blijven wij maar hopen dat het nooit in Nederland gebeurt. Dus elk experiment en elke uitvinding is gewoon goed. Ja, kijk, en dat is die stagnatie die je schetst. Dat is inderdaad eigenlijk wat. Dat doet Putters ook in zijn rapport. Hij begint zijn rapport en dat vond ik toch heel opvallend. En voor veel mensen, ik zou het echt niet gaan lezen, tenzij je problemen hebt om in slaap te vallen. Maar Putters schetst daar de maatschappelijke context waarin hij vindt dat we nu zitten als land. En hij is natuurlijk directeur geweest van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit is zijn werk, dit is ook zijn passie. Tenminste, zoals ik hem dan zie opereren. En hij zet uiteen dat mensen in Nederland zijn nog steeds ontzettend blij dat we hier een democratie zijn. Dat we naar de stembus kunnen gaan en dat we onze mening gehoord kunnen laten worden. Alleen wat daar soms uitrolt eigenlijk, wat de politiek nog voor burgers doet, de concrete resultaten, daar worden mensen steeds verbitterder over. Het komt gewoon niet rond. En dat zien we toch ook allemaal wel om ons heen. Ook door de hoge verwachtingen, hè, die de democratie heeft. Zeker. Nou ja, en dat zie je nu, dat het een beetje dat het vastloopt. En waarom loopt het vast volgens Putters? Door die politiek die eigenlijk maar vuistdikke coalitieakkoorden sluit met elkaar. Ja. Verkokerd beleid noemt hij het. En die zich dus blind staat op details, waardoor er concreet van ondernemers tot boeren tot burgers gewoon te weinig resultaten worden geboekt. En dat is echt de visie van Putters. Simon Kullemans. In hoeverre is het nou echt een experiment? Ik heb eigenlijk eerder de indruk dat dit gewoon een regulier rechtskabinet gaat worden, dat anders moet heten, om het omzicht en je zielkens nu eenmaal niet gewoon een klassiek rechtskabinet willen. Ik zie dat hele brede waar het nu over gaat, zie ik ook niet gebeuren. Linkse partijen gaan zich hier natuurlijk niet aan binden. Kijk, ik vind het geen probleem. Maar ik wil gewoon dat er een rechtskabinet komt. En ik hoop dat met name op het vlak van immigratie hele stevige, concrete maatregelen worden afgesproken. Even tussendoor, jij werkt ook in Den Haag voor de fractie van Ja 21. Ja. Zo, dit zeg ik even tussendoor. Ja, nee, prima. Ja. Nee, maar heel goed. Nee, heel goed je punt wat jij zegt klopt. Alleen, Jezielges en Omtzigt hebben natuurlijk voor de verkiezingen aan hun kiezers beloofd dat zij niet in een kabinet stappen. Jezielges heeft dat gezegd een dag voor de verkiezingen, waarvan Wilders in het torentje zou komen. NSC was überhaupt tegen samenwerking met Wilders en is in die zin al door de pomp. Ja. Maar dan wel op de manier waarop zij willen. Nee, dat is het spel van precies, Den Haag. Nee, maar dit is precies wat ik bedoel inderdaad. Volgens mij is het gewoon, ze hebben dat nu eenmaal gezegd, dan is het moeilijk om daarop terug te komen. Ja. Ze zien ook dat er geen andere optie is op basis van de verkiezingsuitslag dan een rechtskabinet. Er is nog nooit zo rechts gestemd in Nederland. Dat is echt niet waar. Nou, dat is, nou, dat is echt niet waar. Een elk ander kabinet dan een rechtskabinet zou zo weinig recht aan een verkiezingsuitslag. Nee, want er is gewoon een mogelijkheid voor een centrumkabinet. En ik roep dit niet omdat ik dat wil promoten. Maar je moet het wel redelijk houden. Je kan een aantal partijen bij elkaar krijgen. Dat is bijna net zo onwaarschijnlijk als wat er nu bij elkaar zit. En die hebben een meerderheid. Maar als je na deze verkiezingen nog komt aankakken met Timmermans of met Jette, dan ga je wel zo enorm in tegen het signaal van de kiezer dat je echt het vertrouwen in de politiek een laatste nekslag uitdeelt. Hoor. De PvdA GroenLinks is ook de tweede partij en heeft ook de verkiezingen, heeft ook gewonnen. Ja, maar, Simon Keunemans, interessante discussie hoor. nog een ding, want jij bent helemaal niet tegen vernieuwing, helemaal niet. Nee. Alleen jij ziet hierin niet zozeer een vernieuwing. Dat jij niet tegen vernieuwing bent, blijkt wel. Uit de burgemeesterstoer wil ik toch nog even weten wat precies daarvan de bedoeling is. Want ja, burgemeesters worden niet gekozen door het volk. Toch zou jij dat graag anders zien. Ik denk dan direct ook aan Utrecht. Destijds, burgemeestersreferendum, jaren geleden, was een fars. Ja, was 10% ging stemmen. Maar het was ook een keuze uit twee PvdA-mensen, geloof ik. Ja. En volgens mij is in Eindhoven precies hetzelfde gebeurd. Hij is het ook mislukt, geloof ik. Ja, maar... Jullie willen het anders doen. Ja, nou ja, goed. Kijk, als het aan ons had gelegen, was er gewoon een gekozen burgemeester geweest. We zijn volgens mij het enige land in Europa waar de burgemeester niet door de bevolking gekozen wordt. Je hebt dan natuurlijk wel verschillende constructies, zoals in België, waar de lijsttrekker van de grootste partij bij de lokale verkiezingen de facto de burgemeester wordt. We hebben hier gewoon een heel ouderwets systeem, heel schimmig, wat zich eigenlijk voornamelijk in de achterkamertjes afspeelt. Als het aan ons had gelegen, had het er totaal anders uitgezien. Dus toen Abu Taleb zijn aftreden bekend gemaakt had, toen zijn we ook meteen gaan kijken, joh, wat is er binnen alle beperkingen die er zijn, het maximaal wat we kunnen doen om burgers mee te laten beslissen. Nou ja, gekozen burgemeester of een burgemeestersreferendum, dat wordt gewoon dat wordt bij wet niet toegestaan. Dus dat kunnen we als gemeente ook helaas niet doen. Maar heeft dat per se meerwaarde? Ja, absoluut. Het heeft absoluut meerwaarde. Wat is dat dan? Nou, ik denk, als je ziet hoe het in Nederland gaat, dat als je lang genoeg braaf in de Tweede Kamer niet de partijtop tegenspreekt, dat je dan op een gegeven moment ergens gedropt wordt aan de andere kant van het land als burgemeester. Dat levert burgemeesters op die op dat moment helemaal nog geen voeling hebben met die gemeente of met de inwoners van die gemeente. Dat is maar die proces. Wel door die gemeenteraad zijn gekozen, hè? Want de gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de voordracht die dan naar die minister gaat en die drukt, als het goed is, samen met de koning, geloof ik, op het stempotje. Ja. Maar uiteindelijk, het is de gemeenteraad die wel die mensen die jij zo vrij omschrijft voordraagt. Nee, kijk, dat is enigszins gechargeerd. Maar dit is wel hoe het in de praktijk natuurlijk loopt. En mensen, sollicitanten solliciteren bij de commissaris van de Koning. Die maakt een selectie en vervolgens mag een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad mag daar dan een soort subselectie van maken. Maar je moet wel roeien met de riemen die je dan hebt. Het kan er soms ook helpen dat zo'n kandidaat een lijntje heeft met Den Haag voor zo'n gemeente. Hè, dus dat kan ook weer een bepaalde extra kwaliteit zijn. Ja. Wat we zo dadelijk gaan doen is wat Rotterdammers aan het woord laten. Want die zijn al gevraagd op straat. Ja. Wie zou dan de opvolger van Abu Taleb, want daar praten we over, moeten worden. Daar wordt verschillend over gedacht. Ook dat is democratie, hè? Ja. Dat er verschillend wordt gedacht, dat is mooi. Dat gaan we koesteren en dat heb jij net ook nog gedoseerd. En dan kijk ik jou aan, Ira Heuvelman, als het gaat over Rusland. Want daar is geen democratie. Laten we koesteren wat we hebben. Dat doen we allemaal. En laten we ook vooruitzien op uur 2. Want dan gaan we praten met twee zeer getalenteerde documentairemakers over de documentaire die ze maakten over de tramaanslag nu alweer 5 jaar geleden in Utrecht. Blijf naar ons luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje eitje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan. De mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Soehoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Soehoor Stories. Iedere werkdag van 5:30 tot 5. En in het weekend van 5:30 tot 6. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het theater. The Underground. Een tragicomische muzikale theatershow over iemand die klaar is met de domheid van het systeem en besluit om niet meer mee te doen. Reserveer nu je kaarten via night.nl. NITE.nl/underground. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf 259 euro per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf 246 euro per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Vanavond een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Deze week reis ik door een gebied waar de tijd letterlijk heeft stilgestaan. De Haute Loire. De bloemetjes, de vogels. Het is werkelijk prachtig. Gort over de grens. Vanavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. NPO Radio 1. 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit Rotterdam. En we gaan zo dadelijk praten over Utrecht. Want het is alweer 5 jaar geleden die vreselijke tramaanslag. En hier aan tafel 2 jonge documentairemakers die een meesterlijke documentaire daarover hebben gemaakt. En we hebben het over een sympathieke crimineel. Klinkt raar, is wel zo. Hij was een meesterkraker, AGM. Je zult er maar een podcast over maken. Heeft hij gedaan, Martin Groenewold, in Wat voor een? Gaan we zo dadelijk lekker over praten. Nu het nieuws van 6 uur, gelezen door Michel Koenen. Bij een oefening in Duitsland is opnieuw een ongeluk gebeurd met een militair van een brigade uit Havelte. Eerder deze week was in Duitsland al een dodelijk ongeluk. Nu raakte een militair gewond. Volgens het ministerie van Defensie is de man aangereden door een militair voertuig. Hij was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis gebracht, maar heeft dat inmiddels weer verlaten. Volgens Defensie maakt de militair het goed. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar het ongeval. Nederlands beroemdste primatoloog Frans de Waal is overleden. Gebeurde in zijn woonplaats Atlanta in de VS, bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mensapen, is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. Bijna een jaar geleden zat de Waal nog bij Buitenhof om te praten over zijn nieuwste boek over gender bij de apen. Bij alle 200 primatensoorten zie je bijvoorbeeld dat jonge vrouwtjes zijn meer geïnteresseerd in kinderen en meer geïnteresseerd in poppen, als je ze poppen geeft. Of als ze zelf poppen maken, want in het wild bijvoorbeeld chimpansees, die pikken soms een stuk hout op en leggen het op hun rug of hun buik. Dat zijn de vrouwen die dat doen en lopen daarmee rond. Dus de jonge vrouwtjes zijn altijd geïnteresseerd in dat soort zaken. En de jonge mannetjes over de hele wereld, jongens worstelen meer met elkaar dan meisjes. Ja. En bij alle primaten, de jonge mannetjes worstelen meer met elkaar dan jonge vrouwtjes. Ja. In 2007 nam het Amerikaanse Time Magazine de Waal op in de lijst met 100 invloedrijkste mensen ter wereld. En Frans de Waal is 75 jaar geworden. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd dat BBB in de kabinetsformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering van BBB in Nieuwegein zei ze ook dat haar partij op een aantal punten dingen zal moeten loslaten. Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is om daar van tevoren al duidelijk over te zijn. Hè? Want de verwachtingen zijn natuurlijk ook bij onze leden heel hoog. Maar ik denk dat het gewoon van tevoren goed is de leden erin mee te nemen hoe politiek werkt. Je zit natuurlijk met 3 andere partijen aan tafel. Iedereen wil wat halen. Hè? Iedereen heeft zijn eigen specifieke punten waarop je wat binnen wilt halen. Maar het zal soms betekenen dat je iets anders ervoor moet inleveren. En ik denk als je dat uitlegt aan mensen, dat ze daar begrip voor hebben. En als het ineens gebeurt, dat ze denken, ja hallo, nou, dat wil ik eigenlijk een beetje voorkomen. En ze benadrukte ook dat de andere partijen zullen moeten inleveren. Van der Plas vindt dat Nederland niet langer kan wachten op een nieuw kabinet. Ze heeft er vertrouwen in dat dat er voor het zomerreces zal zijn. Piloten hebben in toenemende mate last van GPS-spoofing. Navigatiesystemen die krijgen dan de verkeerde informatie, waardoor een vliegtuig uit koers kan raken. En dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwen verkeersvliegers. In Duitsland komen er voorlopig geen nieuwe stakingen van spoorwegpersoneel. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond die praten weer met elkaar. Zouden dichtbij een akkoord zijn. Al maanden wordt er gestaakt vanwege een cao-conflict. En ook deze week reden er amper treinen, ook niet van en naar Nederland. Meerdere actiegroepen die spannen een rechtszaak aan tegen de overheid om de hoeveelheid PFAS in de bodem te verminderen. Met een massaclaim willen de groepen maatregelen van de staat afdwingen. Onder meer Schipholwatch en de vakvereniging voor brandweervrijwilligers doen mee. Het NOS-journaal. Milaan Sanremo, de eerste grote wielerklassieker van het jaar, is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. Nederlander en ploeggenoot Mathieu van der Poel die was een van de favorieten voor de winst. Maar hij kon het tempo uiteindelijk niet bijhouden. Het had voor mij ook geen zin om mee te springen. Ik denk dat ik gewoon het tempo hoog moest houden voor Jasper. En ja, heel straf dat hij het afmaakt. Ja, de manier waarop jij reageert op Pogacar, je zei er net al iets over. Hoe diep moest je gaan? Dat moest echt volgens mij vanuit het laatste haarsprietje van je matje komen. Ja, ik voelde wel lekker naartoe kwam, maar dat was het dan ook wel. Maar om heel eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat hij daar nog weg ging rijden. De rest kwam van achteruit en ik had wel gedacht dat hun gingen reageren. Maar hun zat echt op de limiet, denk ik. Dus op zich was dat nog wel een mooie inspanning om daar naartoe te springen, denk ik. Ook wel redelijk cruciaal nog. En, ja, het is voor het tweede jaar op rij met de ploeg Sanremo winnen is toch wel uniek. Het is jouw eerste koers, hè? Wat, hoe is het met je vormpeil? Ja, hartstikke goed. Je bent hier met een knal begonnen. Ja, toch wel. Ik was goed. Ik had niet verwacht zo goed als vorig jaar te zijn. Dat was ook redelijk uniek en dat was ik ook niet. Daarvoor heb ik deze inspanningen nog wel nodig. Maar ik was toch wel beter dan ik had gedacht al. En dat was ook nog eens de snelste Milaan Sanremo ooit verreden. Mathieu van der Poel was dat in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. En van der Poels grootste concurrent dus, waar hij het over had, de Sloveen Tadej Pogacar, die werd dus derde, net achter Michael Matthews. Dan shorttrack. Suzanne Schulting die heeft namelijk een desastreuze tweede dag op het WK in Rotterdam achter de rug. Ze liep de finale van de 1500 meter mis na een valpartij en werd later op de dag gedisqualificeerd in de halve finales van de 500 meter. En Schulting was vooral kritisch op zichzelf, zegt ze in een interview met verslaggever Vlado Veljanoski. Het WK is begonnen. Ja, je valt op de 1500. Hier krijg je een penalty. Hoe sta je hier nu? Nee, niet heel blij. Ja, het is altijd gewoon een strijd bij zo'n start. En ik ben snel en zij is ook snel. En ik doe het natuurlijk niet bewust. Dat zijn gewoon denk ik reflexen of zo. Ja, ik heb geen idee. Zij is ook agressief. En ik krijg er een penalty voor. Hoe ga je herpakken? Ik heb vaker gehad op toernooien dat de eerste dag niet goed liep. En dat ik op zondag hele mooie dingen heb laten zien. Dus ik denk dat ik daar maar aan vast moet houden. Is het een troost dat de 500 meter, natuurlijk wil je altijd winnen, is niet jouw meest favoriete afstand. Alles op die 1000 nu. Nou ja, ik denk dat ik ook gewoon goed had kunnen zijn op die 500 meter. Het inhalen, het tactisch spelletje, et cetera. Ik vind het jammer dat ik deze rit niet kunnen rijden en heb kunnen laten zien wat ik waard ben. Zij Schulting in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. En de verslaggever die u natuurlijk bij Van der Poel hoorde, Mathieu van der Poel, was Han Kok. Schulting is nog niet helemaal klaar. Morgen heeft ze nog een kans op een individuele plak. Dan staat het 1000 meter op het programma. En ook met de relayvrouwen maakt ze nog kans op een medaille. Xandra Velzenboer pakte vandaag zilver op de 500 meter. En bij de mannen was er zilver voor Jens van het Woud op de 1500 meter. 6:07 krijgt u nog het weer. Vanavond droog en opklaringen. Vannacht kan in het noordwesten wat mist voorkomen. Daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Morgen begint de dag in het noordwesten nog droog, maar vanuit het westen trekt er dan al vrij snel een regengebied over het land. Het wordt morgen 10 tot lokaal 13 graden. Ja, wij zijn ook dicht bij het vriespunt, om precies te zijn dichtbij Robert Vriesen. Robert, waar staat het vast? Nou, bij de regio Rotterdam, de A4 is dit weekend dicht. Tot maandagochtend kan je niet via de westkant van Rotterdam over de A4 Rotterdam-Den Haag. Want de weg is dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein voor werkzaamheden. Daardoor staat het nu vast aan de zuidkant van Rotterdam op de A15. Vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-IJsselmonde, 10 minuten vertraging. En aan de oostkant van Rotterdam op de A16 Breda-Rotterdam, een half uur vertraging door 13 kilometer file tussen Hendrik Ioanwacht en knooppunt Terbrechtseplein. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte?

inderdaad. In maart tot 2 april kan dat, geloof ik. Dat wij de straat op gaan met lijsten. En naar wijken gaan waar Leefbaar ook sterk is. Om aan mensen op straat te vragen van... joh, kun je meedenken? Wat vind jij dat het nieuwe burgemeester moet oppakken? Wat voor iemand moet dat zijn? Dus, toch denk ik. Maar dat is voorgevoel. En misschien veeg je dat nu direct van tafel. Dat veel mensen dan dingen zeggen als... moet een verbinder zijn. Moet zich inzetten natuurlijk voor Rotterdam. Moet misschien ook wel echt een Rotterdammer zijn. Mm-hmm. Moet boven de partijen staan. Ik noem maar wat. Nou ja, nee, je hebt altijd met een profielschets natuurlijk een groot risico... dat open deuren zijn waar eigenlijk een beetje iedereen inpast. Ja. En mijn ervaring gisteren... ik ben gisteren op die eerste dag mee geweest... met een paar mensen van de fractie en wijkraadsleden en medewerkers. En mijn ervaring is juist dat mensen toch best duidelijke keuzes maken. Hè? Want we gaan op pad met formulieren van de gemeente... en daar staan een aantal opties. En wat mij gisteren is opgevallen is dat eigenlijk letterlijk iedereen aangeeft... veiligheid moet echt een topprioriteit zijn. We willen een burgemeester hebben die werk maakt... van het verbeteren van de veiligheid in de stad. Wat natuurlijk ook niet vreemd is, want Rotterdam is explosiehoofdstad van Nederland. En op alle mogelijke manieren is de veiligheid hier zwaar in het geding. En ook dat mensen zeggen dat de burgemeester... bij de Rotterdamse cultuur moet passen. En dat klinkt als een open deur, maar het is wel een heel wezenlijk punt. Omdat Rotterdam is wel een stad met een heel duidelijk eigen karakter. Zowel maatschappelijk als politiek. Het gaat er hier vaak hard aan toe. Het is hier rauw, ook in de gemeenteraad, ook in de stad. Mensen maken hier van hun hart geen moordkuil. En je moet niet een burgemeester hebben die een beetje een watje is... die dan niet tegen kan, want dan ben je gewoon niet echt thuis. De grap is natuurlijk wel dat toen Abu Talib hier kwam. Toen dachten we ook allemaal, nou, past die bij de Rotterdamse cultuur? Ja, ja. Maar eigenlijk, nou, dan moet jij maar zeggen hoe dat is gegaan. Maar die heeft zich ofwel gevormd naar de Rotterdamse cultuur... ofwel de cultuur heeft hem gevormd dat hij daarbij aansluit. En dat is natuurlijk wel iets wat misschien een nieuwe burgemeester... waarvan iedereen denkt straks, wie is dat? Wat doet hij hier? Ook kan overkomen in de positieve zin des woords. Ja, dat is zo. Maar ik denk wel dat je nogmaals binnen de gegeven beperkingen... hoe het burgemeesterselectieproces eruit ziet... dat je wel een burgemeester moet kiezen die zo nauw mogelijk aansluit... op wat de stad nodig heeft en wat de wens van Rotterdammers zijn. Hè. Bijvoorbeeld, nou ja, ik zal niet uit de school klappen... maar ik kan dat gewoon gisteren uit eigen hand zien... dat mensen veiligheid heel belangrijk vinden. Het lijkt me dus in dat kader niet verstandig om met iemand aan te komen zetten... die zegt van, nou, we kunnen de teugels wel een beetje laten vieren. En dan kan ze iemand misschien vervolgens later van mening veranderen. Maar dat lijkt me nou niet een ideale start. Even wat de Rotterdammers aan het woord nu met dus de prangende vraag. Ja, wie moet dat dan gaan worden? De opvolger van Abu Talib? Dat is een hele moeilijke. Nee, daar heb ik niet zo snel een antwoord op, hoor. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Denk ik misschien toch aan Sharon Dijksma, die nu burgemeester van Utrecht is. Ik denk wel dat het tijd wordt dat het iemand wordt van VVD-huizen of van lokaal Rotterdam. Het zou iemand moeten zijn die net zo verbindend is als wat Abu Talib doet. Nou, dan een suggestie mijnerzijds. Hugo de Jonge. Nou, ik kan beter niet over namen gaan speculeren. Ik denk dat dat niet verstandig is. Maar is dat is ook niet hoe die burgemeesterstoer eruit ziet. Hè? Want dit is het vaststellen van de profielschets. Dus wat er nu gebeurt, is dat mensen kunnen aangeven... dit is wat de burgemeester moet gaan doen. En dan wordt later... ook niet naar namen gevraagd. Nee. Maar mensen beginnen natuurlijk af en toe uit zichzelf wel over namen. Ja. Maar het sollicitatieproces moet officieel zelfs nog van start gaan. Dus mensen hebben nog niet eens kunnen solliciteren. Wat je dan ook wel heel vaak terugziet en terugleest... het zou wel Fidan Ekis worden. Dat hoor ik ook heel veel. Ja. Waarschijnlijk is dat. Want zaterdag zit ze altijd al hier. Kan twee uurtjes kan toch wel? Ja, dat moet wel kunnen, denk ik. Ja. Heel de stad gaat meteen failliet. Ik zei het al eerder. Wat wil jij als burger van Rotterdam? Ik vind veiligheid nu ook wel een hele belangrijke. Ja. Dat is echt af en toe, denk ik, waar wonen we? Met die explosies afgelopen jaar. Verschrikkelijkste verhalen hoor ik ook van mensen in mijn omgeving... die heel erg last hebben van... die overlast, overlast veroorzaken, zou ik moeten zeggen. En ik heb een zoontje van 10. En ik maak me best wel zorgen. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Ik vraag me af, wat je zei net, worden natuurlijk wel wat namen genoemd. Welke naam hoor je het vaakst voorbij komen? Of kun je daar niks over zeggen? Nou, Wieren noemde net Hugo de Jonge. Dat is natuurlijk een naam die vaak genoemd wordt. Maar daar kan ik echt niks over zeggen. Want die sollicitatieprocedure die is nog niet eens gestart. Dat zijn alleen de namen die in de media... Ik weet ook precies net zoveel als jullie. Ik zie wat er in de media rondgaat. Ja. Ik kan er verder ook geen zinnig woord over zeggen. Marco Pastors hoor je wel eens voorbij komen. Je hoort verschillende namen voorbij komen. Maar ik kan er niks over zeggen, omdat ik het niet weet. En als ik het wel zou weten, dan dan zou ik er niks over mogen zeggen. Nou, maar spannend wordt het. En zeker, we gaan het. Wanneer is de nieuwe burgemeester bekend? De naam dan? Ja, de bedoeling is dat er een voordracht is voor het zomerreces. Kort voor het zomerreces. En dat dan kort na het zomerreces. Dus dat zou dan in september worden dat de officiële benoeming plaatsvindt. En dat vindt dan hier plaats. En dat weten de mensen. Wordt de Matthijs van Nieuwkerk al genoemd? Of? Die heb ik nog niet gehoord. Ah, ja. Origineel. Dat is Amsterdammer, hè? Die originele gedachte kwam van onze columnist, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want het was vooral oude wijn in nieuwe zakken. Oh, je zou kunnen zeggen, nieuwe wijn in oude zakken. Voor de landelijke politiek maakt dat niet veel uit. Hoe nieuw is een programmakabinet? Hoe nieuw is het dat de politieke leiders in de Tweede Kamer plaatsnemen? Hoe nieuw is een programma op hoofdlijnen? Hoofdlijnen die trouwens in het voorhoofd van de goedbedoelende verbinder Kim Putters steeds dieper worden. En niet alleen die hoofdlijnen. Als je het gehuilenbalk van Geert Wilders hoort over alles wat hem is ontnomen, dan krijg je vanzelf last van vlekken. In Den Haag staat trouwens een hele reële optie, want de Haagse weerzin tegen een mazelenspuitje is nu bijna in alle wijken groter dan ooit. Op het Veen, zeg maar het armere gedeelte van de stad, vertrouwen ze sinds corona en nog zowat akkefietjes de overheid niet meer. En de kakkers op het zand denken dat ze alles beter weten. Maar geestige algoritmes op de sociale media doen de rest. En rode vlekken krijgen, dat moet voor Geert Wilders natuurlijk verschrikkelijk zijn. Alleen al die kleur. Maar ja, ook al zijn er nog maar een handvol PVV-standpunten over en is hij voor het premierschap door Pieter Omtzigt uitgerangeerd, Wilders wil toch gewoon heel graag meedoen met regeren. Geert wordt trouwens wel behoorlijk gecompenseerd. Hij mag in de Kamer blijven om daar zijn verwoestende werk te doen. Ik ben alleen benieuwd hoe hij zich in Kamer en op Twitter, dat zijn bij hem twee heel verschillende uitingsplekken, zal verhouden tot zijn eigen bewindslieden, mochten die ergens gevonden kunnen worden. Maar zover zijn we nog lang niet. Je hoopt nu dat de semantische fase van de kabinetsformatie achter de rug is. Maar ja, waarschijnlijk begint het gewone steggelen opnieuw. Dit wordt onderhand wel een hele bijzondere romance. Als mijn verkering zo zou beginnen, bleef ik liever vrijgezel. Maar ja, mensen willen bepaalde banen nou eenmaal heel graag en niet alleen in de politiek. Royalty-verslaggever NSP Rick Evers zou zich naakt hebben aangeboden aan senior royalty-verslaggever Mark van der Linden. Nou, dan wil je zo'n baan wel heel graag. Toen ze in Vietnam vernamen van deze ontwikkelingen, hebben ze onmiddellijk het staatsbezoek van het koningskoppel gecanceld. En ondertussen brandt de wereld. In Rusland zelfs sommige stemlokalen. De mens is traditioneel de grootste vijand van de mens. Maar de laatste tijd zie je dat de dieren het ook helemaal gehad hebben. Wellicht omdat hun beschermer Dion Graus zich wegens coalitiehoorn nu even niet om het dierenwelzijn kan bekommeren. Kort en goed, de dieren beginnen terug te slaan. In Engeland hebben spreeuwen een heel stadje ondergepoept. En de tennissers op Indian Wells hadden te kampen met een heel raar bijeffect. Namelijk het effect van de bij. En niet zomaar één bij, er waren daar een heleboel bijen bij. En wat dachten jullie van de kinkhoestbacterie? Die is ook op oorlogspad. Kinkhoest heeft het vooral voorzien op baby's en op personen die enigszins op baby's lijken. Zoals Feyenoord-coach Arne Slot. Overigens een geweldige trainer. Dan duiken er binnen de afzienbare tijd in onze wateren vreemde waterdieren op als de orka, de zwaardvis, de barracuda en de tijgerhaai. Inderdaad, zo gaan de nieuwe door het Franse naval vervaardigde onderzeeërs heten. Ook Nederlandse bedrijven mogen eraan meewerken. De vaartuigen paraderen al prachtig voorbij. Vooralsnog op papier. Een andere parade op papier kwam tot ons uit Utrecht, waar het studentenkorps Koor er weer eens een bangalijstje op nahield. De zogenaamde grietenpresentatie. Zoals bekend zijn bepaalde studenten de leiders van de toekomst. En daarom willen zij blijkbaar zo jong mogelijk vertrouwd raken met de meest walgelijke dingen. Bij het Groningse Vindicat werd al op een hoofd gestaan en in het Amsterdamse studentenkoor werden vrouwen omschreven als hoer en sperma-emmer. Dat laatste getuigt trouwens, lijkt mij, van een schromelijke overdreiging van de eigen productiecapaciteit. Maar ja, overmoed leidt soms ook tot ongedachte successen. Ik was vandaag misschien wat lelijk voor de PVV. Dat is gedeeltelijk ook om met de kop Wilders is een huilbalk veel gezellige hits te kunnen scoren. Maar desondanks zou het heel goed kunnen dat dat rechtse kabinet er komt en grootste daden gaat verrichten. Er is zeker optimisme. Ik heb gehoord dat de bordesfoto al is besteld bij prinses Kate van Engeland. In de kantine. Misschien lekker een weekje naar de home. Dan moest hij inderdaad gewoon naar Utrecht toe. Dan moest hij in persoon naar de bank toe. Hij zegt, er is iets ergens gebeurd volgens mij met Roos. Ik zeg, wat dan? Toen om half elf, kwart voor elf ja, toen gebeurde het allemaal. Goedemiddag, een extra editie van Hart van Nederland in verband met de schietpartij in Utrecht. We understand several people have been injured. Now say three people have been killed. Heeft het alle kenmerken van een terroristische aanslag. Ja, en toen heeft hij gewoon rechtop hem geschoten toen hij in de auto zat. En hij komt langslopen en hij schiet er neer. En dat is natuurlijk het moment dat ze zei van ik word gestoken, what the fuck, ik word gestoken. En mijn chef die riep naar mij, Peter is geschoten, je moet nu weg. En ik sprong op de motor zonder na te denken, eigenlijk gewoon keihard deze kant op geknald. Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet. Ja, Wieger zei het al en ik sluit me er helemaal bij aan. Het is echt een hele emotionele, mooie documentaire die jullie hebben gemaakt. Heel mooi vind ik ook dat jullie voor een klein verhaal, een intiem verhaal hebben gekozen. Dus alleen de nabestaanden gesproken, slachtoffer gesproken. En de dader komt eigenlijk helemaal niet aan bod. En ik begreep dat, Tijmen, dat jij met het idee kwam om deze documentaire te maken en dat je Jeannot moest overhalen. Waren jullie het dan meteen met zo'n keuze? Zijn jullie het dan meteen daarover eens? Van dit is hoe we het gaan doen en die dader, daar gaan we het gewoon verder niet over hebben. Nou, inderdaad, eerst het onderwerp moesten we het even over eens worden. En inderdaad, ik moest Jeannot even overtuigen. Nou, niet dat ik het geen goed onderwerp vond. Nee, zeker niet. Maar meer omdat het zo'n groot en heftig onderwerp is, dat ik wel dacht van kunnen wij dit? Want het is de eerste documentaire die we hebben gemaakt ook nog eens. En mogen we dat dan doen? Nou, toen we echt hadden afgesproken van we gaan er alles aan doen om hier het beste wat we kunnen van te maken, toen was ik het er zeker mee eens. En daar waren we het snel over eens, inderdaad. Dat we er dan ook echt alles op alles gingen zetten om zo'n belangrijk verhaal, zo'n emotioneel beladen verhaal, dan ook goed neer te zetten. Dat is de eerste keer, toch, dat we de nabestaanden horen. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Je hebt inderdaad wel interviews en kleine reportages, maar nog nooit echt een documentaire hierover gemaakt. Hoe wij dat voor elkaar... Bijvoorbeeld slachtoffer Paul, die de aanslag heeft overleefd, die heeft voor het eerst een verhaal die gedaan, heeft voor het eerst een verhaal gedaan, inderdaad. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe hebben jullie ze opgezocht? Wat hebben jullie gezegd? Hoe begon dit verhaal? Eigenlijk is dat natuurlijk een beetje het geheim van de meester. Nee, we hebben het heel voorzichtig aangepakt. Het blijft een heftig en intiem onderwerp. Dus we hebben gezorgd dat we eerst zelf heel goed op de hoogte waren van hoe alles zat, ons heel goed ingelezen. En vervolgens zijn we langzaam stappen gaan zetten richting vertrouwenspersonen van die mensen om te proberen in contact te komen. Al was het puur om ze op de hoogte te brengen dat we dit gingen doen, zodat ze niet onaangenaam verrast zouden worden. Maar zo zijn we uiteindelijk in gesprek gekomen met mensen. Hebben we bakjes koffie gedaan. En zo is het balletje gaan rollen. Is het vertrouwen gelukkig gegroeid. En hebben we uiteindelijk een deel van de mensen kunnen spreken en met anderen op de achtergrond contact houden. Hij vertelt bij jullie voor de eerste keer, ook trouwens voor de laatste keer. Hij heeft PTSS. Ja. We hebben het over Paul. Laten we even naar hem luisteren. De tram die was stilgezet door de noodrem. En we konden op dat moment niet eruit. Weer een moment van dit is het laatste moment dat ik nog leef. Uiteindelijk heeft een jongen die daar nog stond op een of andere manier de raam eruit weten te trappen. Ja, dat was voor ons eigenlijk de mogelijkheid om uit die tram te komen. Hij heeft PTSS om twee redenen zou je kunnen zeggen. Natuurlijk omdat hij dat beeld niet van zijn netvlies. Dat staat op zijn netvlies en hij krijgt het daar niet vanaf. Daar moet hij verder mee. Tegelijkertijd, schuldgevoel. Kun je daar iets over vertellen, Simon? Simon zit daar. Daar kan ik ze even wat over vertellen, ja. Dat schuldgevoel, hij heeft inderdaad als enige, of als een van de weinigen, heeft hij die tramaanslag overleefd. Hij zat zelf in die tram. Dus hij heeft het zien gebeuren, hij heeft daar dader voorbij zien lopen. Het van heel dichtbij meegemaakt. En als je dat dan overleeft als een van de weinigen, dan kan je daar misschien wel wat bij voorstellen. Nou, ook omdat hij zelf is gegaan en de man achter hem, die had ook wel gewild, die tram uit. Uiteindelijk is er een moment inderdaad dat ze voor de opening van de tram staan. Exact. Die uiteindelijk, de deuren gingen uiteindelijk open. En dan kijken eigenlijk twee mannen naar elkaar van wie gaat als eerst. Exact. En hij was net op tijd en de ander was net te laat. Nou kunnen wij natuurlijk aan tafel gelijk allemaal zeggen, je kan hier nooit schuldig aan zijn. Hij is het slachtoffer. Nee, zeker. Er is een dader, die is schuldig. Ja. Die zit ook vast natuurlijk. Nee, zeker. Maar dat gevoel, daar zit hij natuurlijk heel erg. Ja, en dat hebben jullie ook heel mooi in beeld gevangen en in woord gevangen. Hoe is het überhaupt geweest om dat om die ruimtes binnen te gaan, en dan bedoel ik niet ruimtes fysiek, maar ook emotionele ruimte, die nabestaanden, om ze te spreken waar ze niet meer over spreken willen. We hoorden ook die vader, gaan we straks nog een fragment van horen, van Roos. Hij wil daar niet over praten. En ja, jullie moeten dat meest intieme met hem gaan bespreken. Hoe is dat? Nou, het is in ieder geval aftasten. Daarom hebben we ook vaak de bal echt bij hen gelegd. Ja. En als zij dan met ons in gesprek wilden, dan, nou goed, was er schijnbaar iets waarom ze er toch over wilden praten. En verder wordt het ook steeds heftiger voor jezelf. Want die verhalen, wij komen uit Den Haag, die zijn natuurlijk heftig om te lezen, maar toch heb je een bepaalde afstand ervan. Maar als je dan die mensen gaat spreken en zo'n band opbouwt, en zo'n vertrouwensband opbouwt, en je hoort die verhalen dan, ja, dan komen ze natuurlijk nog veel meer binnen. Ja. Ja. Hoe ga je... Ik heb hem gezien, hè, al een tijdje geleden, want ik ken Jeannot van de lokale omroep Den Haag. Van Spuigasten. En wat zo indrukwekkend is aan die film, is het verhaal van die mensen, maar ook de manier waarop het vorm is gegeven, waarop het verteld is. Ja. Dat is een soort van harmonie met het verhaal wat verteld werd. Er zit een bepaalde rust en poëzie in. Niet nadrukkelijk, maar die zorgt er ook voor dat die mensen helemaal tot hun recht komen. Dat het ook geen tribunaal is. Dat het echt de mens volledig tot zijn recht komt. Ook in de beeldtaal van die documentaire. Dus echt iedereen moet er echt naar kijken. Dat onderschrijf ik volledig en jij ook, Fidan. Ik zei het, hè, die man, de vader van Roos. Dat is misschien wel het meest hartverscheurende fragment. Gaan we naar luisteren. Want die gekmakende onzekerheid, daar vertelt hij over. Leeft ze nog in het ziekenhuis, komt na de aanslag familie bijeen in een zogeheten verwantenopvang. Zo ook dus de vader van Roos. Er komt op een gegeven moment ook verpleging richting ons op. Een man met de politieagent. Nou, dan... Nu is 112. En als dat dan naar je toe komt lopen, dan weet je dat het mis is eigenlijk. Dus we werden meegenomen naar een andere locatie. Een klein kamertje. En toen was het van... heeft ze een kettingje? Ja, ze hebben een kettingje met een kruisje. Ja. Als ze ook naar armbanden, een armband. En zat een tatoeage op de arm van een plant, van een roos. Ja, nou, dan moeten we medezeggen dat die dochter is overleden. Op dat moment ga je echt helemaal door de grond, echt helemaal. Ja. Jullie hebben de camera gericht op iets dat onvoorstelbaar is. Het verdriet van deze man, iedere dag opnieuw, dat is onvoorstelbaar. Hoe is jullie contact nu met hem? Goed, we hebben met alle mensen die in de docu zitten, hebben we gewoon nog steeds goed contact. Dus laatst spraken we ook even hierover. En we houden ze natuurlijk ook op de hoogte van bijvoorbeeld zo'n uitzending die maandag eraan komt. Ja. Hebben jullie de viewing samen gedaan, toch? Neem ik aan. Ze hebben de eerste keer samen gekeken. We hebben inderdaad die documentaire, voordat wij er een punt achter hebben gezet, met de betrokkenen bekeken, de mensen die in de documentaire zitten. Want wij hebben hun altijd verteld, wij maken dit verhaal, maar het is jullie verhaal. En wij wilden dus ook dat zij sowieso allemaal tevreden zouden zijn met het resultaat voordat wij die punt erachter gingen zetten. En dat waren ze gelukkig. We hebben het aan ze vertoond. Allemaal individueel. Zodat ze ook daar zelf fijner konden kijken. En niemand heeft daar iets van bezwaar op gemaakt. Waren jullie zenuwachtig? Nou, dat is toch wel een moment waar we volgens mij wel een beetje spanning voor hadden. Al denk je wel ook zelf, we hebben er wel echt rekening mee gehouden om dat zo goed mogelijk proberen te doen. Maar je hoopt dan ook dat dat lukt. Ja, 100% zenuwachtig. Maar wat hij zegt, inderdaad een bepaalde zelfverzekerheid van, nou, we hebben wel echt alles aan gedaan om het mooi te maken. Ja. En die mensen zijn echt ongelooflijk moedig dat je dat zo durft te vertellen. Zo. Want het zal voor hun ook een deel zijn van het verwerkingsproces, neem ik aan. Hè? Want vaak als je iets vormgeeft aan iets, dan kan je ook weer, hoe moeilijk dat ook is, verder. Hebben jullie ook een hele mooie bijdrage aan geleverd? Zeker. En je zegt, we hebben daar een punt achter gezet. Dat is het schrijnende natuurlijk voor deze mensen. Is er geen punt, het is oneindig verdriet. Maar door jullie heel waardig vormgegeven. Dank daarvoor. Komende maandag, hoe laat precies, zeg het nog één keer. Want mensen mogen dit niet missen. 22:30 op NPO 2. Dank jullie wel. Allemaal kijken. Robert Baltus is hier voor het nieuws van 6:30. NPO Radio 1. Nederlands beroemdste primatoloog. Frans de Waal is overleden in zijn woonplaats Atlanta in de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn familie aan NRC. De Waal, die meerdere boeken schreef over het sociale gedrag van mensapen, is overleden aan de gevolgen van uitgezaaide maagkanker. Hij was 75 jaar. In Duitsland komen voorlopig geen nieuwe stakingen van spoorwegpersoneel. Deutsche Bahn en de machinistenvakbond praten weer met elkaar. Ze zouden dichtbij een akkoord zijn. Al maanden staken leden van de vakbond vanwege een cao-conflict. En Israël en Hamas gaan ook weer snel met elkaar om tafel over een voorstel voor een staakt het vuren. De gesprekken in Qatar beginnen mogelijk morgen, al melden Egyptische bronnen aan Reuters. Caroline van der Plas heeft de leden van haar partij gewaarschuwd dat BBB in de kabinetsformatie heel veel kan halen, maar ook zal moeten geven. Op de algemene ledenvergadering in Nieuwegein benadrukte ze dat ook de andere partijen zullen moeten inleveren. Willemijn Hubert is hier. Nou ja, daar, maar het voelt als hier. Ja, dat hebben we met jou. Willemijn, hoe is het weer nu en vooral ook hoe is het weer straks en later deze week? Het is nu overal droog. Vooral in het noordoosten zijn nog wat opklaringen. En daar hebben we vanavond en vannacht ook mee te maken. Dat betekent dat in het noordoosten en oosten van Nederland de temperatuur ook dicht bij het vriespunt uit gaat komen. Er staat ook niet al te veel wind en er is een kleine kans op wat mist of nevel. In het zuidwesten is er dan al meer bewolking. Ligt de temperatuur vannacht op een graad of 6. En ook in het zuidwesten morgenochtend als eerste de regen. En eigenlijk blijft het in de provincies Zeeland en een gedeelte van Zuid-Holland en westelijk Noord-Brabant een groot gedeelte van de dag regenen. Terwijl in bijvoorbeeld Groningen de dag nog begint met een beetje zonneschijn en pas in het tweede gedeelte van de middag de regen arriveert. De temperatuur ligt morgen zo tussen de 10 en de 13 graden en de wind komt uit het zuidoosten, is boven land zwak en aan zee vrij krachtig. Dan de dagen daarna van de nieuwe week dus, met van maandag tot en met donderdag af en toe een beetje zonneschijn. Op sommige dagen weer net wat meer. Er is een kleine kans op een beetje regen, maar ik denk dat er voor de meeste mensen een groot gedeelte van de week toch overwegend droog gaat verlopen. Met temperaturen rond een graad of 15. En pas op vrijdag weer een daling van de temperatuur en dan een grotere kans weer op regen. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Even tussendoor, de opkomst in Rusland is 50%, meldt het Kremlin. Dan gaat het over de presidentsverkiezingen. De winnaar is wel bekend, want er zijn geen vrije verkiezingen. Maar wat zegt dit opkomstpercentage jou? En ik heb het over jou, Ira Heuvelman. Je bent van Free Russia NL en een van de gasten hier in de kantine. Wat zeg jij? Ja, wat zegt het? Ja, dat zegt eigenlijk helemaal niets. Want je weet natuurlijk, er is de nieuwe procedure. Die verkiezingen duren 3 dagen lang. Hoofdpunt is eigenlijk morgen om 12 uur, als heel veel mensen gaan zich verzamelen bij de stemlokalen in Rusland en ook in het buitenland, ook hier in Den Haag, bij de Russische consulaten, ambassade eigenlijk. Jij bent er ook bij? Ik ben er ook bij, ja. Zeker. Net als andere, mensen uit onze community. Want wij vinden dat echt enorm belangrijk om daarbij te zijn, om solidariteit met die mensen in Rusland te tonen. Ja, wat je net ook vertelde, de moed van sommige mensen om een, ja, laat ik het zo zeggen, een statement te maken, een Molotov cocktail of een inkt te gooien in een stemhokje om daarmee inderdaad jouw stem ongeldig te verklaren en veel groter verkiezingen ongeldig te verklaren daarmee. Voormalig president Dmitri Medvedev noemde demonstranten die hebben geprobeerd om stemhokjes in brand te steken en verf in stembussen te gooien, verraders die vijanden van het land helpen. Ja, dat klinkt heftig inderdaad, maar dat is die retoriek wat zij gebruiken eigenlijk al jarenlang natuurlijk. En nog voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Ja. Wij zijn allemaal helaas landverraders. Russische dissidenten roepen westerse landen, westerse leiders op, hè, als Poetin wordt herverkozen, om hem niet te erkennen. Dat klopt. Als legitieme leider. Wat vind je daarvan en wat zou Nederland hierin moeten doen? Ik denk dat het een heel goed idee is. En ik hoop dat Nederland ook meedoet aan deze oproep eigenlijk. Want wij merken wel dat het voor hem, voor Poetin, echt enorm belangrijk is om zich legitiem te voelen en om te laten zien dat hij unaniem gekozen wordt. Het is denk ik niet zo. Het is, wij gaan nog kijken hoe zij gaan dat vervalsen. En kijk, maandag zien wij waarschijnlijk wel heel veel foto's van die lange rijen bij de stemlokalen, bij de stembureaus in Rusland en ook in het buitenland. En dan is dat natuurlijk aan die westerse regeringen en aan Europa om te kijken, ja, wat gaan wij nu doen? Wij hebben wel de rijen gezien. Wij hebben gezien dat Gajs niet unaniem is gekozen. Hoe moeten wij verder eigenlijk? Moeten wij dan wel geloven en moeten wij hem gelijk geven? Moeten wij nog steeds hem legitiem... Maar als hij het niet is, dat is natuurlijk het moeilijke. Wie is het dan wel? Ja, dat klopt. Dat is een hele goede vraag. Ja, er zijn verschillende leiders. Er is, net als wat ik heb al gezegd, er is een nieuwe speelster, Julia Navalny. Die ook expliciet zei... De weduwe van Navalny. Hm? Ja, dat is een weduwe van Navalny. Jij spreekt het zo mooi uit dat mensen misschien zouden kunnen denken, wie is dit? Maar, ja. Ja, dat is een weduwe van Navalny inderdaad. En voor het eerst, dat is... dat is een vrouw. En dat betekent heel veel in Rusland. Want op dit moment staan de vrouwen, zeg maar, in... laten heel veel verzet zien tegen de oorlog en ook tegen de regime. Meer dan mannen? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat kunnen wij niet meten, helaas. Nee. Maar je benoemt het specifiek, ja, dus dat valt jou op. Dat klopt, dat valt enorm op. Ja, en voor het eerst zei Julia... ik ben ook politiek actief. Ik ga die stappen van mijn man overleden, vermoorde man, volgen. Wij gaan het zien wat verder gebeurt. Dus ik snap jouw vraag. En wie is het als het niet Poetin is? Ja. Maar dat is tegelijkertijd dat is wat Poetin zelf wil laten zien. Wie wordt het? Het is alleen maar... Hij was al decennia bezig met dit verhaal. Hij heeft iedereen vermoord of in de gevangenis geplaatst. Dus hij wil dit beeld inderdaad wel creëren. Er is niemand anders. Ja. Dat roept bij mij nog een vraag op. Misschien is het te vroeg om te vragen, maar wie anders? Wat na het tijdperk Poetin? Wat wacht er dan? Is er dan hoop? Ja, er is altijd hoop. Dat weet je waarschijnlijk. Er zijn verschillende scenario's, inderdaad. En kijk, democratie is niet geboren in twee dagen. Nee. Dat is zeker zo. Wij weten niet wat gaat gebeuren als hij overlijdt. Hij overlijdt. Gaat uiteindelijk precies, ja, precies. Wij weten niet wat gaat gebeuren. Misschien plaatsen zij een andere figuur die je noemde net Medvedev. Hij zat daar al 3 jaar op de troon. Ja. Zo te zeggen. Maar ik denk dat op een gegeven moment gebeurt iets. En het begint nu een klein beetje al te gebeuren. Je noemde ook net Molotov cocktails die in de stembureaus werden gegooid. En dat is iets wat wij zien voor het eerst in decennia ook. Ja. Volgens de achterkleinzoon van Stalin is hij zelfs al een paar jaar dood. Ja, die dat heb ik ook gehoord inderdaad. Tot vandaag op de Telegraaf. Die verhalen. Net als bij Arjen Lubach, is het president of AI? Ja, laten we in ieder geval hopen dat... Die verhalen over die dubbelgangers zijn ook actief, maar... Ja. Ja. Laten we in ieder geval hopen dat die Molotov cocktails symbool staan inderdaad voor een groter vuur. Vernieuwing. Precies, voor het vuur van de democratie waar jij je vertrouwen nog niet in hebt verloren. Hoe fijn is dat? Ik wens je ook heel veel succes morgen in Den Haag. Succes, het goede woord. Ja, succes is zeker een goede woord. Ja. Mooi. Dank je wel. In de jaren 70 was geen bank veilig voor meesterkraker Marcel V. AGM. Tegen zijn... Niet alle Hagenezen door elkaar gaan halen. En het stond hier, jee, vervelend zeg. AGM stond. Tegen zijn thermische lans was geen kluisbestand. Hij had wel zijn principes. Hè. Zo stelde hij alleen van de grote bedrijven. En verdeelde hij dit onder de armen en ruimde. Na het kraken had hij altijd netjes zijn troep op. In de podcastserie De Nostalgisten komt AGM tot leven. AGM een soort criminele knuffelbeer. Mag ik dat zeggen? Dat mag je zeker zeggen, ja. Martin Groenewold, wat heb jij een mooie podcast gemaakt. En wat moet het heerlijk zijn om je in deze man te verdiepen. Ja, zeker. Nou, ten eerste, ik heb hem niet alleen gemaakt. Ik wist dat je want, dat zou zeggen. Ja, want dat is... Terecht ook. En ja, heel belangrijk om te zeggen. Want Frank van Hebel is mijn compagnon in deze. Ja. En Colin Moorman, dat is eigenlijk... degene die het... kijk, Frank en ik zijn de verhalen vertellers. Hij is degene die er chocola van maakt. Wat hebben jullie met z'n drieën er heerlijke chocola van gemaakt? Nou, dankjewel. Ja. Dat hoor ik heel graag. Maar heerlijk om je te verdiepen dus ook in deze man en zijn thermische lans. Nou, thermische nogal. Lans, leg even uit. De thermische lans, ja, dat is een soort... je kunt het vergelijken met een lasapparaat. Het is een ijzeren staaf met magnesium erin. En er wordt onder enorme druk zuurstof erin geperst. En dat... leidt tot een zodanige hitte dat je ermee door beton kunt branden. Of door materiaal. En dat was de grote hobby van AGM. Ja, hij kon daarmee overweg. Hij was ook metaalbewerker, hè? Ja, klopt. Hij, hij gebruikte zijn talenten creatief, kunnen we zeggen. Ja. Heb je ook een zekere sympathie ontwikkeld voor deze man? Best wel, ja, vreemd is dat, hè? Je vindt het gewoon... bedoeld is gewoon een crimineel, natuurlijk. Ja. Maar knuffel, ja, wij liepen eigenlijk daar inderdaad ook tegenaan, ja. Hij was vroeger ook echt populair. In de kranten ook, eigenlijk. Ja, ja, ja. Een soort van Robin Hood eigenlijk een beetje. Ja, precies. Hij heeft dat Robin Hood-imago. En ja, weet je, ik vond zelf de vergelijking met Willem Holleder... op een gegeven moment toen hij buiten liep... toen wilde iedereen met hem op de foto. Absoluut. Ja, maar Willem Holleder heeft veel bloed aan zijn handen. Dat bedoel ik. Het grote verschil, want die had op een gegeven moment... ook enige populariteit, wou ik maar zeggen. Ja, ja. Maar het grote verschil is, AGM stond er onbekend... dat hij geen geweld gebruikte, dat hij het geld dat hij dan buiten maakte... inderdaad verdeelde onder mensen die hij op straat tegenkwam, waarvan hij dacht van, oh, die kan het wel gebruiken. Of bijvoorbeeld dat hij geld gaf aan zijn buurvrouw die niet op vakantie kon. En dat ging hem denk ik ook niet op het geld, want hij had dat geld en hij gaf het net zo makkelijk weer uit aan zijn benedenbuurvrouw die nooit op vakantie was geweest. Die gaf hij gewoon 10.000, 15.000 gulden toen de tijd. Van ja, je bent nooit op vakantie geweest, alsjeblieft gaan we lekker op vakantie. Ook verhalen dat er een oud vrouwtje op straat liep. En die zag er naar zijn mening een beetje armoedig uit. Die had weinig te besteden. Dus hij dacht van, ja, die moet ik een handje helpen. En toen zei hij, jonge mevrouw, wil u 1.000 gulden hebben? Nee. Die was een beetje afgeschrikt. Ja, maar wilde ze niet. En toen stopte die 1.000 euro in de tas en rende die keihard weg. Een mooi verhaal toch? Dat is een prachtig beeld. Ja, dat is een prachtig beeld. Ja. 1973 is hij opgepakt, hè? Ja, klopt. Veroordeeld ook tot 4,5 jaar cel in de Blokhuispoort, gevangenis Leeuwarden. Ja. Maar ja, wist hij te ontsnappen. Ja, en dat is echt werkelijk waar. Want daar begon onze fascinatie. Frank en ik ontdekten dat verhaal of liepen daar tegenaan... en dachten van, ja, hoe dan in vredesnaam? Want je zit dus vast, twee hoog. Nou, echt een ouderwetse gevangenis. Hij is er nog. Je kunt ook kijken daar. We zijn er geweest. Een klein celletje. Ze zaten daar met 3 man. Tralies voor de ramen. Bewakers op de gang. Een binnenplein met een buitenmuur met een ronde bovenkant. Nou, waar je er gewoon niet overheen komt, 5 meter hoog. En het is hem gelukt. En het is echt een wonderbaarlijk verhaal. Hij heeft dus allemaal spullen naar binnen gekregen in die cel. En dat is onduidelijk hoe, hè? Want ja, dat het weten is, ze nog steeds niet. Nou, nee, we weten wel technisch gezien zeg maar, hoe hij het heeft gedaan. Hij had een snijbrander. Ja. Hij had een afluisterapparaat in zijn cel. Waarmee hoe die kwamen dus... ze eraan? Exact. En dat is de grote vraag. Hoe kwam dat spul binnen? We hebben een oude vriend van hem gesproken. Er waren veel mensen die hem wel wilden helpen vanwege zijn imago, denk ik. Hij was inderdaad heel populair. En zeker in Den Haag, maar eigenlijk in heel Nederland was hij bekend, zeg maar. Maar zijn vrienden, ja, we hebben dus zijn beste vriend gesproken. En die heeft al die spullen geleverd, dat geeft hij ook toe. Die man die is overigens in de tussentijd overleden. Dus wij waren echt net op tijd eigenlijk om het hele verhaal nog van hem te horen. Maar hij zegt van, ik heb die spullen niet naar binnen gebracht. En hij wilde dus niet vertellen, want ik had het vermoeden... dat hij gewoon meer wist, dat hij het eigenlijk wel wist. Maar hoe is dat spul binnengekomen? Is dat iemand geweest binnen de gevangenismuur? De mannen van in de vluchtauto werd ook gedacht, toch? Die mensen die klaar stonden om hem weg te krijgen. Exact. In ieder geval, en ook dat is grappig... want na de uitzending van AGM, of naar aanleiding van de podcast... zijn wij gebeld door de zoon van de chauffeur van de vluchtauto. Die man leeft ook niet meer, maar we weten nu in elk geval... wie er achter het stuur zat, wie hem geholpen heeft. Er komt deel 2, er komt een vervolg? Laten we het hopen. En ja, kijk, dat is afhankelijk van mijn werk. Ja, nee, een film, een meervoudige docuserie. Nee, want ik moet ook denken aan die zo mooie Netflix-serie Lupin of Lupin. Lupin. Nou. Met die Omar Sy heet hij, geloof ik. Die mooie acteur, fantastische acteur. Ja. Ja, wij hoorden ook zo'n knuffelcrimineel. Nou, daar kun je niet boos op worden. Wij dachten toen we hiermee bezig waren, het is gewoon een speelfilm. En je zou dit ook gewoon als speelfilm moeten maken. En sterker nog. Ga nou samenwerken met die twee. Wij horen een documentaire. Hij heeft er ook een boek geschreven, Mijn Nachten met de Thermische Lamp. Ja, ik heb het hier zelfs voor mij. Het is een boek waar tegenwoordig €100 of meer voor wordt betaald. Oh. Het is een fantastisch verhaal. Dit zijn dus de verhalen die zelf heeft laten opschrijven samen met een journalist toen van Nieuw Revue. Een halve eeuw geleden hebben we het dan over, hè, bijna. Maar het is echt een boek, jongen. God, ja. Nou ja, je hoorde net zijn zoon Jelle. Ja. Die kennen wij in Den Haag. Het is in de gemeenteraad voor Hart voor Den Haag. Ik heb mezelf ook geïnterviewd. Was je ook kent echt iedereen. Jelle toevallig wel. En het is ook een buitengewoon originele man. Ontzettend. Met heel veel creativiteit ook. Ja. Ja. Nou, we gaan zo naar de vader van Jelle. Dus om Age zelf nog even luisteren. Ja. Want hij heeft ook nog ingebeld. Een radioprogramma, Rode Haan. Heel mooi fragment. Gaan we zo dadelijk naar luisteren. Ja, mooi. Dat ken ik nog. Okay, yeah. Dien van het Laar zit voor ons bij... voor ons, voor iedereen. Bij de wedstrijd Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Hoe is het daar, Dien? Spannend. Ik zie een lage voorzet van Fortuna dat weer goed aan de wedstrijd is begonnen. Meteen op de helft van PEC Zwolle op jacht naar 3 punten. Want dat zijn 3 hele belangrijke voor Fortuna vanavond. Als ze deze vanavond weten te winnen van PEC Zwolle, dan komen ze op 34. En voor de niet-voetbalkenner onder ons, dat is een beetje een magische grens in het betaalde voetbal. Als je dat puntenaantal hebt bereikt, dan ben je op papier veilig. En kun je nog een seizoen eredivisie voetbal gaan inrekenen voor de jaargang 24-25. Nou, Fortuna staat nu op 31 punten. Speelt tegen een ploeg PEC Zwolle dat op 28 punten staat. 3 punten dus daar minder. En die hebben op hun beurt juist weer de punten hard nodig om bij de onderste plekken vandaan te blijven. Kortom, genoeg interessante en spannende belangen om voor te spelen. We hebben een prachtige vuurwerkshow gezien in voorafgaand aan de aftrap. Laat het een opmaat zijn naar meer vanavond. 2,5 uur, dat zal heel lang zijn. 2,5 minuut hier onderweg. 0-0 de tussenstand. Het begin is hier goed in Sittard. Ja, we hebben het hier aan tafel met Martin Groenewold over zijn podcastserie De Nostalgisten. Dat is een historische podcastserie van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Ja. Journalisten Frank van Hebel en Martin Groenewold zoeken daarbij naar vergeten geschiedenissen in Groningen, Friesland en Drenthe. Nou ja, dit is zo'n vergeten geschiedenis, nu helemaal opgerakeld. En wij gaan het nooit meer vergeten en altijd onthouden de wonderlijke verhalen van AGM. Is crimineel, maar tegelijkertijd heeft hij zo'n aaibaar imago. Ja. En dat imago wordt vergroot als je naar hem gaat luisteren, denk ik. Dat gaan we dus nu ook doen. Want na zijn ontsnapping uit de gevangenis in Leeuwarden zat hij ondergedoken bij een hoofdagent uit Rijswijk. Ook al wonderlijk, hè? Best wel. Toch ondergedoken bij een agent. Eerste waar je aan denkt. Ja, fantastisch. Dat is de Haag, hè? Ja, dat is de Haag. Mooi. Ja. Hoe dat dan gaat, hè? En vanuit daar belde hij met Henry Remmers. Even luisteren van de Rode Haan, hè? Heeft u nog een bepaalde boodschap aan het Nederlandse volk of aan bepaalde officiële instanties? Nou, ik zou dus al het gevangenispersoneel en de directie en de gevangenen in Leeuwarden, die zouden de hartelijke groeten willen doen. Nou, de heren van mijn recessie, die krijgen van mij ook de hartelijke groeten in Leeuwarden. Huh? Ik bedoel, ze hebben weer wat te doen, laat het zo maar zeggen. De ene keer win ik en de andere keer winnen zij weer. Ik bedoel, laten we het allemaal maar sportief opvatten. Wedstrijd toch? Ja. Wedstrijd. Ja, het leek wel een grote grap voor hem. Ja. Ja, hij schoof ook nog aan bij Willem Duis op tv. Ja. En zei nu ga ik dan echt het rechte pad op. Dat is hem nooit echt gelukt, was, want hij is op een gegeven moment is hij natuurlijk weer opgepakt. En tof, na 4,5 maand overigens. Dus, waarin hij onder andere aanzichtkaarten verstuurde naar politiebureaus. Met de groeten van AREM. Maar toen is hij toch weer gearresteerd. En toen is hij weer vastgezet. Zat hij in Arnhem. Maar is hij vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag. Vind ik ook altijd fascinerend als je iemand weer oppakt die al ontsnapt is. Dat je die dan weer vervroegd vrijlaat. Maar goed. En daarna schoof hij inderdaad aan bij Willem Duis. In een fantastisch bekeken programma. En een geweldig interview deed hij daar. Hij zat er voorkomen relaxed bij. En hij beweerde van ik ga nu toch echt het rechte pad op. Hij had een singeltje opgenomen met een best wel slecht liedje, kunnen we zeggen. Het is ook geen hit geworden. En hij had dus het boek geschreven en hij deed wat openingen hier en daar en zo. En Maar ja, uiteindelijk belandde hij toch wel weer een beetje op het schimmige gebied. En begon hij een seksclub in Zeeland. Ja, niet dat dat per se crimineel is, maar toch op de een of andere manier raakte hij wel weer betrokken bij allerlei duistere... De rafelranden, die zocht hij op, ja, in ieder geval. Ja, ja. Ja. Wat je net zei, ik was net op tijd voor een bepaald verhaal. Ja. En daar komt dus nog wel een vervolg op dit inkijkje in AGM. Dat moet ook, geef ik je direct even mee. Goed dat zo. Moet ook mee. Maar je was ook net op tijd voor een interview met Ramses Shaffi. Toch even naar luisteren naar de beste man. Ja, als je over Ramses Shaffi gaat praten, dan moet je wel meedoen. Nou, Ramses doet mee voor de slotminuten van dit programma. Want hoe was dat dan? Ja, dat was fantastisch. Dat was in 2008. Dat was dus niet voor een podcast, want het woord bestond geloof ik nog niet eens. Nee. Bij wijze van spreken. Maar dat was voor de krant dus, voor Dag van Noorden. Ramses zou naar het noorden komen en hij zat natuurlijk in het Dr. Sarfati-huis in Amsterdam. En hij speelde in die dagen met Gerard Alderliefste en zijn trio, de muzikant. Luc de Bruin, de drummer, die heeft het contact gelegd met het Sarfati-huis en gezegd, die jongen wil je graag interviewen. Toen kwam ik daar, uit Groningen dus, ook 2,5 uur rijden. De fotograaf kwam uit Den Haag. Alleen Ramses die kwam niet, want die was niet ingelicht over het feit dat hij zou worden geïnterviewd. En hij leed aan een partitieel Korsakoff, heette dat dan. Dus ze hadden hem langzamerhand moeten inlichten van, jongen, er komt een journalist over een paar dagen en dan kun je erop voorbereiden. Dat waren ze allemaal vergeten. 4 dagen later weer er naartoe. En toen kwam Ramses keurig netjes gekleed, zeer goed gehumeurd, kwam hij naar beneden met de lift en een rollator. En we hebben daar een fantastisch gesprek gehad. In het Sarfati-huis dus, in de rookruimte, want hij rookte nog en... had een glaasje wijn bij en stukjes frikandel hadden ze voor me klaargemaakt. Het was echt een fantastisch gesprek. Alleen het werd heel filosofisch, want hij vertelde onder andere over het verlies van zijn partner eerder. En hij maakte op een gegeven moment de opmerking van, ja, ik zie hem nog elke dag. Waarop dan een beetje een filosofisch gedeelte ontstaat. Als je terugleest ook het interview, dan denk je van ja. Bijzonder niveau, zeg maar, of bijzonder level waar je dan ineens op praat. Maar hij meende dat echt serieus. Ze hadden gewoon dagelijks contact alsof die man er nog was. Ja, ja, dus het was een fascinerende persoon. Je bewonderde hem al. Ja, was wel wie niet, zou ik bijna zeggen. Ja, inderdaad. Dit is zo iemand die heeft Nederlandse cultuur, Nederlandse muziek zo verrijkt. Maar ook net als AGM, ook een volkomen vrije vogel. Nou, dat nergens precies wat van aan trok. En fantastisch, gewoon het zout in de pap was in die tijd ook. Ja. Volkomen vrije geest. En dat is inderdaad... zijn liedje Laat Me, het is niet eens door hem geschreven, maar wel echt op zijn lijf geschreven natuurlijk. Het is echt helemaal zijn lied. Een fantastische man. Ja, fantastische zanger, fantastische zangman dus ook vaandeldrager. Herman Brood, heb je ook een boek over geschreven? Henk Westbroek nog een biografie over geschreven. Waar haal je allemaal de tijd vandaan? Ja, dat vraagt me ook wel eens af. Maar, in de trein natuurlijk steeds. Henk Westbroek reek al erop en neer, ook met de auto. Nou, overigens, toen net gesproken werd eerder in deze uitzending over gekozen burgemeester, moest ik ook gelijk aan Henk denken. Jazeker, die wilde meedoen in Utrecht. Ja, zeker. En die gaat nou meedoen in Rotterdam? Klopt dat? Mag de muziek wat harder, jongen? Zo dadelijk. Leuk is dat. We hebben het over heel veel onderwerpen gehad. En voor de mensen die hunkeren naar sport, nou, voor hen heb ik heel goed nieuws. Langs de lijn is ze zo dadelijk met Gert van het Hof. Dat is 2 keer goed nieuws. We nemen afscheid met Ramses. En volgende week zijn wij er opnieuw. En jij schuift nog een keer aan. En dat doen jullie allemaal. Want jullie zijn geweldig. Dank jullie wel. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Bij het nest van de visarend hangt een camera. En die gaat dit weekend online. En dan is het wachten op dit geluid. Schrijfster Anne-Jet van der Zijl schrijft over de kracht van de natuur en hoe die helpt bij het verwerken van verdriet. Geen humeur zo slecht, geen verdriet zo diep. Gewoon lekker hier gaan lopen helpt. Om het geluid van de rietgors te herkennen bestaat er een handig ezelsbruggetje. Piet, Piet, ik kan het niet. We hebben de meest duurzame docent van het jaar. En natuurlijk een boordevolle fenolijn. Morgenochtend